Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met zometeen naar ene sportbestuurder Maurits Hendricks. Hij gaat straks naar zijn allerlaatste Olympische Spelen. Tenminste in zijn functie bij NOC-NSF. En zometeen zit Bert Kuizinga tegenover mij. Bekend van Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Maar ook van Blind Date en GTST. Hij is terug in een nieuw programma. 1 euro per gesprek. Daar gaan we het zo over hebben. Maar nu eerst een tegenvaller voor Sigrid Kaag. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Sigrid Kaag is morgen niet bij de beëdiging van het nieuwe kabinet. De beoogd minister van Financiën is positief getest op corona. D66-politica zal daarom digitaal worden beëdigd door koning Willem-Alexander. En ook de traditionele foto op het bordes van Paleis Noordeinde zal ze moeten missen. Op Twitter schrijft Kaag daarover dat het een iets andere start is dan ze had gehoopt, maar dat ze alsnog vol energie aan de slag gaat. Kaag zat al in quarantaine, omdat iemand in haar directe omgeving positief was getest. Die zelfisolatie duurt nu dus langer. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp noemt het gênant en slecht voor het vertrouwen van de burgers dat de kabinetsformatie zo lang heeft geduurd. Bij WNL op zondag zei de Kamervoorzitter dat het een bijzondere formatie was, maar dat het allemaal sneller had moeten gaan. Ik heb zeker op gezette tijden gezegd, schiet eens op, kom op. En de informateurs hebben ook echt hun best gedaan om dan vervolgens daarop te antwoorden. Mm-hmm. Maar dat was vaak zo algemeen. En ik laat deze formatie ook gewoon evalueren. En ik wil bijvoorbeeld ook dat er gericht wordt gekeken van hoe kan de Kamer meer grip krijgen op de voortgang van het proces. En Bergkamp ergert zich er vooral aan dat de afgelopen tijd de aanpak van belangrijke zaken als het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen stil lag. In Kazachstan is het aantal arrestanten opgelopen tot boven de 5000. Volgens het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 5135 mensen opgepakt in verband met de onrust in het land. Op 1 januari braken rellen uit in Kazachstan toen de prijzen voor LPG in één klap werden verdubbeld. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, meer dan 5000 mensen opgepakt. Hoe worden die vastgehouden? Zitten die nog vast? Velen van hen zitten in ieder geval nog steeds vast. Naar verluidt meer dan 650 mensen zitten voor langere tijd vast sowieso. Die worden verdacht van ernstige misdrijven. De overige mensen loopt nog onderzoek. Dat zijn vaak ook mensen die zijn aangehouden bij de talrijke checkpoints die de afgelopen dagen zijn ingesteld rond Almaty onder meer en in vele andere Kazachse steden. Ernstige misdrijven, waar moeten we dan aan denken? Er wordt gesproken van terroristen worden die mensen vaak genoemd. Ook plunderaars, mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan de massale plunderingen die we de afgelopen dagen hebben gezien. Ook opvallend, er is een Kirgizische jazzmuzikant gearresteerd die voor de camera zegt dat hij is betaald om naar Kazachstan te komen als terrorist. Nou, dat heeft weer geleid tot protesten in Kirgizië. Dus de autoriteiten is er veel aan gelegen om te laten zien dat hier sprake was van een terroristische operatie tegen Kazachstan. En dat was ook de primaire reden voor president Tokayev om de hulp in te roepen van Russische troepen in deze crisissituatie. Nou, zijn er vrij exacte aantallen bekendgemaakt. Een precies aantal arrestanten. Ook 16 mensen omgekomen, leden van ordentroepen. Maar je hoort helemaal niks over slachtoffers aan de zijde van de demonstranten. Wat weten we van die zijde? Dat is heel schimmig tot dusverre. De afgelopen dagen zijn af en toe cijfers genoemd, maar hoe betrouwbaar die zijn is absoluut niet te controleren. Het laatste concrete cijfer dat we hoorden van het aantal doden aan de kant van de demonstranten, dat was 2 dagen geleden. Dat ging toen om tenminste 44 mensen. Maar gezien de omvang van het geweld wat we hebben gezien is het heel goed mogelijk dat het aantal veel hoger zal liggen. Er zijn in ieder geval vele gevallen bekend van mensen die gewoon door toevallige kogels zijn getroffen, ook een meisje van 4 jaar bijvoorbeeld in Almaty. Dus die cijfers, daar wachten we nog op dit moment. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. In Haarlem heeft de politie vannacht een eind gemaakt aan een groot feest in een bedrijfspand. Er waren zo'n 400 feestgangers bij elkaar. Even verderop, in Spaarndam, had de politie al een illegaal feest op een boot weten te voorkomen. Voor het eerst dit seizoen is een betaald voetbalwedstrijd geschrapt vanwege corona. Het gaat om het eerste divisieduel tussen Excelsior en ADO Den Haag. Bij Excelsior zijn verschillende spelers en stafleden positief getest. Werkgevers kunnen tot vandaag een definitieve berekening aanvragen van de loonsteun die ze in 2020 kregen vanwege de coronacrisis. Eigenlijk was de deadline dit najaar al, maar die deadline hadden bijna 10.000 werkgevers gemist. Het NOS-journaal. In de Chinese miljoenenstad Tianjin moeten alle inwoners worden getest op corona. En als je nog niet getest bent, dan moet je binnenblijven. Aanleiding een paar besmettingen met de Omicron-variant in de stad. Correspondent Gary van Pinksteren, hoe ziet die massale testoperatie eruit? Nou, ik heb het net gevraagd aan een man van 51... die toevallig net in de rij stond om getest te worden. Hij was daar met zijn gezin, en dus met zijn vrouw en zijn twee kinderen. Hij zei, ik kan het vlakbij huis laten doen. Er zijn dan vrijwilligers en mensen van de overheid die dat samen doen. Het is zo dat als je je niet laat testen, hè, als je zegt, nou, ik blijf lekker binnen zitten, dan gaat je gezondheidscode op oranje. En dan kom je eigenlijk de winkels niet meer in. Dan kan je zeker niet meer reizen. Dan kan je restaurants niet meer in. Kan je het openbaar vervoer niet meer in. Dus je moet wel gaan. En als je dan getest bent en het is goed, dan gaat je code weer op groen. Hoe ze het ook doen, want ze doen het heel snel. Hè. Ze doen 14 miljoen mensen. Willen ze in 24 uur gedaan hebben. Ze zijn vanmorgen om 7 uur lokale tijd begonnen. En maandag om 7 uur moet het dan allemaal klaar zijn. En dat kan ook zo snel, omdat ze de tests van 10 mensen bij elkaar testen in één, zeg maar, in één oplossing. En als er niemand positief is, dan zijn al die mensen in één keer klaar. Dan is die test in één keer klaar. Mocht er wel iemand positief tussen zitten, dan gaan ze uitsplitsen en die mensen opnieuw oproepen. Maar ze kunnen het dus snel. En ze doen het met ze doen het dus vlakbij huis van waar mensen wonen. En daar wordt dan nu heel massaal getest. Ja, en dat voor 20 besmettingen, 2 met Omicron. Nou, dat lijkt me een hele efficiënte operatie. China had het coronavirus behoorlijk onder controle de laatste tijd. Is nou de vrees dat door de besmettelijkheid van Omicron het allemaal, het allemaal toch weer uit de hand loopt? Ja, dit is echt iets waar mensen heel geschrokken van zijn, waar ook virologen erg van schrikken. Want het gaat er niet alleen om dat het Omicron is, dat natuurlijk inderdaad besmettelijker is, maar ook dat ze niet weten hoe die Omicron in Tianjin terecht is gekomen. Want hij is aangetroffen bij 2 mensen die zich vrijwillig hebben getest. En het is een Omicron-variant die dan weer niet precies hetzelfde is als de Omicron die vanuit het buitenland in december een keertje is geïmporteerd in Tianjin. Dus die met een buitenlandse reiziger is meegekomen. Dus vraagt iedereen zich af, hoe kan dat? Waar komt dit Omicron vandaan? En heeft het zich misschien al veel verder verspreid? Dat is de grote angst. En Tianjin ligt dan ook nog eens aan tegen Peking. En er zijn heel veel mensen die voor hun werk van Peking naar Tianjin reizen, of van Tianjin naar Peking. Dus er is ook angst dat misschien de besmetting ook al in Peking zit, zonder dat iemand dat nu nog weet. Ja, en dat zou de Olympische Spelen in gevaar kunnen brengen in Peking. En nou, er is in ieder geval grote angst natuurlijk. Er is een grote streven van de overheid om te zorgen dat vooral Peking vrij blijft van alle vormen van corona en zeker van Omicron. Dat maakt het ook heel belangrijk inderdaad om nou te zorgen dat het in ieder geval dan in Peking niet tot uitbraken gaat leiden. Maar of dat lukt, dat weten we nog niet. Gary van Pinksteren over die massale testoperatie in Tianjin in China. Het is ruim 8:08, het weer nog. Eerst nog een bui. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en wolkenvelden. En het is 6 of 7 graden. Morgen droog en wat zon en 1 graad of 6. Dank je, Jan. Door naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie bij de ANWB. 1 file momenteel door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat tussen Zevenaar en Westervoort 5 kilometer. Je hebt ongeveer een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dankjewel. Maurits Hendricks gaat naar zijn laatste Olympische Spelen als sportbestuurder. Over een uur is hij mijn gast. En straks schrijft presentator Bert Kuizinga een antwoord op de vraag welk verhaal hij zou vertellen voor 1 euro. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen? Door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws doen. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. Nee, je wil scoren. Er zijn geen strafbare dingen gevonden in die auto, maar bijvoorbeeld wel een bivakmuts. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. We kennen hem vooral als presentator van programma's als Te Land, Ter Zee en In de Lucht en Love Letters. Maar ook als biograaf van André van Duin en als kunstenaar. En sinds kort is Bert Kuizinga, daar heb ik het over, terug op tv met het programma 1 euro per gesprek. Waarin hij in ruil voor, nou, snapt het al, 1 euro in gesprek gaat met gewone Nederlanders. Hij zit hier tegenover ons. Net terug uit Ibiza, dus gewoon echt een tent, heb je? Ja. Mooie kleur, zie je op de radio. Mooie kleur, nee, precies, maar die zien wij wel. En je hebt ons net lekker gemaakt met verhalen over restaurants die gewoon open zijn en buiten zitten. En... ja, het is waanzinnig. Het is net als je op Ibiza bent, net of corona niet bestaat. Want de restaurants zijn open, de winkels zijn open. Mensen zijn en lopen overal, maar wel heel gedisciplineerd. Dus overal mondkapje op, ja, in ieder geval. Ja. En je dacht, maar ik ga toch maar terug naar dat killen Nederland. Nou ja, ik kon in de perstribune zitten dan. Ja. Heel goed. Ja. En dan word je namelijk ook getrakteerd op allerlei leuke fragmenten uit je carrière door Ron Vergouwen, onze mediakenner. Ja, ik vond het super om bij Bert even in de archieven te duiken. Ja, je hebt zoveel gedaan. Ik heb volgens mij echt honderden uren naar jou gekeken, ook als kind al. Mijn ouders waren bijvoorbeeld groot fan van Blind Date. Het programma wat je maakte, niet Love Letters, wat net genoemd werd. Volgens mij heb je dat nooit gedaan. Tenminste, nee, een spin-off van Love Letters heb ik gedaan. Ja, precies. Ja. Maar Blind Date bijvoorbeeld, maar ja, echt honderden uren heb ik me in zitten grasduinen, dus zometeen hoogte, maar misschien ook wel wat dieptepuntjes. Oh jee. Ja. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Bert Kuizinga, geboren op 29 april 1955 in Emmeloord. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Voor 1 euro zou ik dit verhaal vertellen. Het verhaal van mijn ouders. Van alles wat ik doe, past dit het best bij me. Ja, dat klopt. En dan is dat? 1 euro per gesprek. Oké. Ik vind het jammer dat ik dit nooit heb gedaan in mijn leven. Dat ik nooit echt serieus een muziekinstrument heb leren bespelen. Echt stil was ik toen? Ik afscheid moest nemen van mijn vrouw in het ziekenhuis. Dit was een belangrijke dag in mijn jeugd. Dat ik besloot, ondanks de gereformeerde opvoeding, theater te willen maken, acteur te willen worden. Dit probeer ik mijn kinderen mee te geven. Liefde. Toen ik in het ziekenhuis lag met corona, dacht ik... oh god, hoe loopt dit af? We waren de eerste. Over deze persoon zou ik graag een biografie schrijven. Prince. Prince. Deze historische gebeurtenis maakte indruk op mij. Dat was de Cuba-crisis in 1962. Dit brengt het maken van kunst mij. Rust. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ik ga even in op de vraag die ik stelde. Echt stil was ik toen, toen zij je afscheid moest nemen van mijn vrouw. Ja. Wij waren de eerste zo ongeveer in Amsterdam die naar het ziekenhuis gingen. Wegens corona? Wegens corona, ja. En wij werden samen in de ambulance, twee ambulances, afgevoerd naar het OVG in Amsterdam. En kwamen daar op een afdeling terecht waar verder nog niemand lag. Maar dat werd in orde gemaakt voor de corona. En eigenlijk wist ook nog niemand precies wat corona was. En wij kwamen met z'n tweeën op een geïsoleerde kamer te liggen. En na een dag moest mijn vrouw naar de IC. Ja, en dan weet je het niet meer. En dat heb ik niet zo gauw, maar dat gaat zo diep natuurlijk. Daar was ik heel stil van. Ja, dat begrijp ik. Maar het gaat goed weer ook. Ja. Heeft lang geduurd. Ja, IC. Als het even kan, moet je zorgen dat je nooit op een IC terechtkomt. Maar ja, wat ik al zei, ze weten nu meer van corona en nog niet alles dan in het begin. Ja. Ze deden maar wat. Ja, beangstigend natuurlijk. Ja, het was heel beangstigend. Ja. Ja. Weet je ook waar je het hebt opgelopen? Nee, geen idee. Nee. En dat heb ik ook vanaf het begin eigenlijk gezegd. Het doet er ook niet toe. Want stel dat ik het van jou had gekregen, wat moet ik dan met jou? Moest worden. Ja, nee. Het slaat nergens. Het is een virus en het slaat toe. Ja. Ben je nu extra bang eigenlijk om het nog een keer te krijgen? Nee. Okay. Omdat mijn antistoffen zijn twee keer gemeten. En die waren heel erg hoog. Ja, want of je dat had het flink te pakken. Dus. Ja, en bij mijn vrouw ook. En ik weet niet of dat nog zo is. Maar ik ben twee keer ingeënt. Ik ben net terug van Ibiza, maar... Ik krijg mijn boosterprik deze week. Ik ben te heel trouw in de prik ook. Ja. De historische gebeurtenis die indruk op je maakt... en dan noem jij de Cuba-crisis. Ja. Dat is lang geleden. Ja, maar ik ben ook van lang geleden. Ja, je bent uit 55. Ja. Dus jij was een jaar of zeven? Ja, en toch weet ik het. Als een van de grote gebeurtenissen in mijn leven. Omdat ik was alleen met mijn moeder. Mijn vader was er niet. Die was al overleden, al lang. Ik was 7 jaar en toen speelde die crisis. Ik kan me zelfs, denk ik, Kennedy nog herinneren... in zwart-wit op de televisie. Maar wij kregen alle huishoudens kregen een boekje thuis. Met hoe te handelen bij een atoombom, bij een kernoorlog. En dat maakte op mij als kind een overweldigende indruk. Maar niet in de positieve zin overigens. Ik werd er heel bang van, weet ik nog. In dat boekje stond ook dat je... Nou, je moest hamsteren natuurlijk. De blikken bruine bonen stonden bij ons in de kelder. En je moest onder de keldertrap gaan zitten... en je helemaal inwikkelen in aluminiumfolie. Ja, nu. Ja, ja. Ja, nu lach je erom. Maar... Nou nee, ja. Helemaal niet. Tenminste. Ik zag je een beetje lachen. Ik was vooral aan het lachen. Hoor. Ja, Ron lachte. Ja. Nee, ik denk meteen, jeetje, jouw moeder heeft dat dus ook met jullie doorgenomen. Ja. Want jij was 7. Ja. Zo van, jongens, luister eens even. Dit moeten wij doen als het misgaat. Ja, en dus... Er was een kans dat het mis zou gaan. Ja. En een atoomoorlog is natuurlijk de grootste verschrikking die je maar kan voorstellen. Ja. En we weten nu ook, dan is het gewoon gedaan. Dan kan je wel met een rol aluminiumfolie om je heen in de keldertrap gaan zitten. Maar dat lost niks op. En heb je dat lang met je meegedragen, die angst daarvoor? Lang. Wel in mijn kindertijd, ja. Dat ik regelmatig dacht van... Godverdorie, het zal er niet gebeuren, zeg. Nee. Je zei net in een bijzin, mijn vader is jong overleden. Ja. Als ik jou zou vragen, kun je voor 1 euro... want dat is natuurlijk je nieuwe programma, 1 euro per gesprek... welk verhaal zou jij vertellen? En zeg jij het verhaal van mijn ouders? Ja. Wat is het verhaal van je ouders? Mijn ouders die komen oorspronkelijk uit Groningen. En je had de drooglegging van de Noordoostpolder. En toen werden mensen geballoteerd. Vooral uit Zeeland, Groningen en Friesland, boeren. Die mochten naar het nieuwe land. De pioniers. De pioniers waren het. Maar die mensen die werden allemaal getest door de overheid. Dus er is iemand destijds bij mijn moeder thuis komen kijken... of ze de was wel netjes deed en of ze het wel goed kon strijken... en of het netjes gekookt, of het huishouden goed was. Bij mijn vader werd ook gekeken of hij zijn zaken op orde had. En pas als dat allemaal in orde was, mocht je... emigreren naar de Noordoostpolder. Oh ja, want dat waren de voortrekkers eigenlijk. Ja, en die moesten het goede voorbeeld aan gaan geven. Ja, precies. En dat waren ook van diverse gezinten. Hè? Dus want, Zeeland, Friesland en Groningen, denk je al gauw, dat is protestant. Maar ook katholieken, protestanten door elkaar. Dus kijk uit, ook eng. Maar dus dat moest allemaal in goede banen geleid worden. En wij woonden dan ook in de eerste straat in Emmeloord, in de Noordoostpolder, die gebouwd was, de Zeeastenstraat. En daar ben ik geboren. Goh. Maar jouw vader is dus jong overleden? Ja, ja. Mijn vader was één. Nee, ik was één. Ja. Toen mijn vader met een auto-ongeluk. Ach. In die grote overzichtelijke polder, maar dat hoor je wel vaker. Ja, wat verdrietig. Ja, dus de zaak is er nooit gekomen. De zaak, want wat wilde hij? Hij zou een loonbedrijf starten. En daar had hij alle investeringen voor gedaan. Dus mijn moeder, ik vertel het verhaal nu kort natuurlijk. Snap ik. Ik kan er bijna een boek over schrijven. Maar... Ja, nou, wat let je eigenlijk? Maar nou. Mijn moeder heeft bijna de hele leven de schulden van mijn vader op moeten lossen. Omdat dat toen nog anders, slechter geregeld was als dat je dat nu zou doen waarschijnlijk. Jij bent natuurlijk uiteindelijk een carrière begonnen. Hè? Theater, televisie. Ja. En Ron Vergouw, onze mediakenner, die gaat altijd op zoek naar de oudste fragment. Nou, ik ben altijd benieuwd wat je hebt gevonden. Het is niet het alleroudste, maar het is wel in die begintijd dat je begon. Laten we niet inderdaad vergeten dat je ook gewoon acteur bent, hè, theaterachtergrond. In de eerste periode dat je op televisie was, was het vooral in spotjes. En ik heb een leuk spotje uit 1986 gevonden met een hoop schapen. Kun je je nog herinneren? Postbus 51, hè, dat zijn die overheidsspotjes. Nou, daar maakte je in zo'n 30 jaar geleden dus je opwachting. Als u, net als ik, in een huurhuis woont, mag u deze huurkrant niet missen. Want per 1 juli gaan de meeste huren met 2% omhoog. Kan iets meer, kan iets minder zijn. Dat hangt af van het aantal punten dat uw huis heeft. Maar daarover kunt u alles lezen in deze gratis huurkrant. Punten tellen. Dat is weer eens wat anders dan schapen tellen. Haal de huurkrant bij bibliotheek, postkantoor of verhuurder. Je had wel eens kleine rolletjes gespeeld in speelfilms. Ja. Maar nu met zo'n spotje ben je een paar keer per week natuurlijk op de buis. Dan word je herkend opeens. Ja, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn als ik dat zo terug hoor. Slecht zeg. Het is een spotje. Ja, je moet tekst oplezen. Tekst oplezen. Want er zit natuurlijk ook een regisseur bij. Ik snap niet dat ze me genomen hebben. Ja. Maar dat komt. Dan komt de herkenning. Ja. Ben je kritisch over jezelf? Mijn vrouw zegt wel eens van niet. Omdat ik alles aanga. Maar als ik dit zo terughoor, dan denk ik, dat is gewoon niet goed. Wat misschien wel beter kan, is de spotjes die daarna kwamen, een paar jaar later, van Reaalverzekeringen. Ik denk dat we die ons allemaal nog wel kunnen herinneren. Rijk de Gooier, die speelde een beetje dommige man die de hele tijd de verzekering wilde tillen. Maar jij prikt daar als die slimme verzekeringsagent de hele tijd doorheen. Goeiedag, ik heb een nieuwe auto. Staat voor de deur. Dat is mooi, meneer Verlooy. Ja, dat is zeker mooi. Die gaat juichen door de bocht. Verrek, hij is gejaagd. Kijk even vangen. Heeft u de papieren bij u? Dan regel ik gelijk even een andere auto voor u. Papieren, die leggen op het nachtkastje. Ja. Maar ik heb wel het nummer. IK88BZ. IK88BZ. Dat is mijn auto, meneer Verlooy. Foutje, bedankt. Als er maar echt wat is, Reaal regelt het allemaal. Ja. Hoe vaak word je nog foutje bedankt nageroepen op straat? Nooit. Nee? Nee. Het zijn legendarische spotjes, hoor. Ja, zeker, weet ik. Ja, dat heeft mijn carrière ook zeker een boost gegeven. Maar, kijk eens foto's van toen en nu. Daar ben ik toch wel echt een beetje veranderd. Sprak hij eufemistisch, een beetje. Trouwens, wat wel leuk is, het was heel leuk om met Rijk te werken. Want er is nu een biografie ook over Rijk verschenen trouwens. Die ik ga kopen, want het lijkt me enig om te lezen. Want Rijk was een ontzettende praatjesmaker. En het kon ook een hele nare man zijn. Want ik weet nog de allereerste opnames van dit beroemde spotje. Dan als je een film opneemt of televisie, dan heb je shot en tegenshot. En hij weigerde gewoon de tegenshots te doen. Dus als hij niet in beeld was, dan moest iemand anders maar gaan zitten om zijn teksten te doen. En als ik alleen in beeld was. Iemand anders had zijn kleren aangetrokken? Nee, zodat niet hij dan zijn kleren. Ja, werd. Met overshoulder dan dingetjes. Maar zo als recht in beeld, dan had hij gewoon geen zin in. Werd je daar niet onzeker van eigenlijk? Nou, ik was niet zo gauw onzeker, maar... De, Nee, ik dacht, wat een lul. En toen ben ik ook naar hem toe gegaan. Ik zei, wat is het nou, man? Ik ga toch ook zitten als jij je tegenshot. Oh ja, dat durft je wel? Ja, terwijl een enorm leeftijdsverschil. Ja. En sowieso een enorm statusverschil. Ja. Want Rijk de Gooi. Ja, wat zei die toen jij daar een grote mond op zette? Nou, zoiets van zo. Zo, meneer. Zo, meneer Kuizenga of zo, weet je wel. Maar, maar ik had het wel voor elkaar, want daarna deed hij het wel. Oh want, ja? Ja, hij deed het wel. En volgens mij had hij dat ook nodig. Hij was echt zo'n man die even wilde laten zien. Nou, jongen. De ster is er. Ja, nou, de ster. Maar ik wals over alles en iedereen heen. En het was, als je dan wat terug durfde te zeggen, bleek het ook gewoon eigenlijk een hele lieve man. En een hele goede verhalenverteller. Jij wilde al als kind trouwens ook dat toneel op. En jij maakte als kind al hele lange toneelstukken waar je eigen stukken voor. Waar gingen die eigenlijk over, die stukken? Geen idee. Het waren meer sketches die ik op de lagere school deed. Die schreef ik zelf. Dat was met twee personages, een hoofdrol en een bijrol. Ja, en jij had dan de hoofdrol, schat ik zo in. Ja. En Pietje Vrietema, een naam, goed hè? Heet je die echt zo? Pietje Vrietema, ja, dat was mijn beste vriendje. Ja. Heb je daar nog contact mee met Pietje? Nee, ik heb hem nog wel weer eens gezien. Ik hoop dat hij luistert. Ja. Maar Pietje mocht dan de bijrol spelen. En dan mochten wij op vrijdagmiddag de klasse langs om het toneelstukje wat 2-3 minuten te doen. Ja, maar waar ging zo'n sketch over dan? Ja, weet ik veel. Lauren Hardy of, weet ik veel. Dingen die ik gezien had. Ja. Een beetje jatten en een beetje door elkaar. En dan zelf iets van maken. En jij dacht, dit is wat ik wil. Ik wil gewoon in de schijnwerpers. Ja. Nou, is je gelukt. En tegenwoordig ook weer, want je bent in een nieuw programma. Ja, 1 euro per gesprek. Een nieuw programma bij Omroep Max. Te zien op maandag en woensdag. Ja. Laten we even luisteren. In 1 euro per gesprek ga ik op een willekeurige plek in Nederland zitten met mijn tafel en 2 stoeltjes. Om in gesprek te gaan met voorbijgangers die iets op hun hart hebben. Jij gaat mij een verhaal vertellen. Ik ga jou een verhaal vertellen. We praten over liefde. Met het mooiste en misschien wel het moeilijkste dat er bestaat. Het meest gecompliceerde dat er is. De liefde. De liefde. Over werk. Ah, jij kan goochelen. Ja, ik ben ballonartiest. Hoop, religie en relaties. Dat sprak mij sterk aan als kind. De band tussen hemel en aarde, zeg het maar rustig zo. Onvoorbereid met in de hoofdrol de mensen die bij mij aan tafel komen zitten. Is het leven snel gegaan? De mand gaat al harder. Verrassend, lief, boos en soms spraakmakend. En mensen mogen wat liever voor elkaar zijn. Ongeacht kleur, geloof, waar je vandaan komt. Leef met elkaar, laat elkaar met rust. Maar altijd voor 1 euro per gesprek. Ja, elke maandag, woensdagmiddag, 4:30 NPO 1. Ja. Je hebt een heleboel gesprekken gevoerd op allerlei verschillende plekken in Nederland. Is er één gesprek wat je meteen wat indruk op je maakt, wat je meteen herinnert? Ja, dat is van een vrouw die uit Syrië, die een bootvluchteling, zoals dat dan genoemd wordt, en die vertelde haar verhaal. En dat vond ik verschrikkelijk, aangrijpend. Wat was haar verhaal? Nou, haar verhaal was dat ze met de 2 kinderen gevlucht is. En dat ze 1 kind onderweg verloren is. Ach, jeetje. Ja, dus dat, dan zit je daar met je tafel en je 2 stoeltjes en dan denk je, wat een onzin eigenlijk allemaal zeg. Wat zitten we hier te doen? Hè, dat hakt er dan enorm in. Ja, dat begrijp ik. Ja. Want dat tafeltje wordt dan ergens neergezet in Nederland en die 2 stoelen en jij zit daar. Maar deze vrouw, hoe komt de redactie aan deze vrouw? Nee, maar de redactie komt niet aan deze vrouw. Oké, deze mevrouw loopt toevallig langs en die denkt, ik wil mijn verhaal kwijt. Ja, want het idee, het is een eigen idee van mij, is ook, want er is natuurlijk over gesproken, je kan het produceren, maar dat wilde ik niet. Want als je het gaat produceren, dan ga je al die verhalen voorspreken, noem maar op. Ja, en dan weet je het allemaal lang. Nou, ja, ik wilde onvoorbereid. Ja. En dan maar 10 verhalen opnemen die we niet gebruiken, maar onvoorbereid. Er staan natuurlijk wel mensen. Oh, sorry. Wat hier? Ja, het zijn schermen tegen de corona. Ja. Er staan natuurlijk wel mensen omheen. Want er lopen mensen die vragen dan, hey, wat is dat? En die leggen uit. Nou, ja. Bert zit daar en Bert bereidt je. Bert wil je verhaal graag aanhoren voor 1 euro. En, wat leuk. Of dat is niks voor mij. En dan zo gaat het. En zo vroeg deze vrouw ook wat het was. En zo is ze bij mij aan tafel gekomen. En wat zegt dit jou? Dat mensen, want ik bedoel, het is dus een hele serie, dat mensen het prettig vinden om hun verhaal kwijt te Ja. Raken, ja, hun verhaal te vertellen. Te doen aan jou, ja. Vroeger had je Speakers Corner bijvoorbeeld. Ja. Mensen vinden het in veel gevallen leuk om hun verhaal te vertellen. Ja, nee, voor de uitzending zei ik al tegen je, kan ik het vergelijken met Hello Goodbye? Is daar een vergelijking in te maken volgens jou, of is het toch wel een groot verschil? Hello, goodbye. Behalve dat het op een luchthaven is natuurlijk. Ja, tuurlijk. En mensen vertrekken en komen. Er is wel een verschil. Want daar wordt meer geproduceerd volgens mij. Maar dat is niet het enige verschil. Wat is het verschil? De presentator is natuurlijk het verschil. Hij doet het ontzettend goed. Ja. Nee, inderdaad, bij Hello Goodbye worden mensen wel van tevoren, ook vaak door een redacteur, wordt even heel kort het verhaal wel doorgenomen. Dat is bij jou wat minder in ieder geval. Ja, en dan wordt er besloten of het verhaal uitgezonden wordt of niet. Hè? Of dat ze het op gaan nemen of niet. Jij doet het trouwens ook hartstikke goed, want jij luistert echt heel goed en vraagt heel goed door. Nou, dankjewel. Ja. Want het is voor mij een redelijk nieuwe métier. Ja, dus, had je iets voorgenomen? Want inderdaad, je bent nu echt de interviewer. Ja, ik had me wel iets voorgenomen. Namelijk? Nou, Bert, je gaat daar niet lollig zitten doen aan die tafel. Nee, want dat is het je mago een beetje te lang geweest? Nou, ik ken mezelf. Zeker als ik... dat is het mooie van de ouderdom of van ouder worden. Dat je jezelf steeds beter leert kennen. En dat je ook weet wanneer je gewoon af en toe eens je mond moet houden. Of... Want wat zegt dat dan over jou? Jij wil graag lollig doen vaak? Nou, ja, jij wil graag lollig doen. Nou ja, het is jouw woord. Je hebt gelijk. Dat schiet er bij mij gauw in. Want? Ik zie in situaties of in gesprekken zie ik heel gauw... Als ik dat zeg, dan zit er een lach of zo. En dat heeft dit programma niet. Dat moet je niet willen. Dat moet je niet doen. Ben je iemand die liever op zoek gaat naar de lach dan naar de verdieping, normaal gesproken? Normaal gesproken wel, ja. Ja. Ik zit hier nu ook een potje serieus te doen, jongen. Ja. Nee, maar dat is wel mijn eerste reflex. Ja. En dat heb ik me echt voorgenomen. Bert, dat doe je niet. Ja. En is het gelukt? Dat vind ik wel, ja. Ik denk dat redelijk gelukt is. Ja, die serieuze kant van jou, die zien we ook in het acteren. Want we hoorden net die spotjes, dat was natuurlijk een komische noot. We kennen jou uit de comedies van de Tros, Verkeerd Verbonden en zo. Maar de eerste keer dat ik bewust met jou kennis maakte, ik was 11 jaar. Toen mocht ik van mijn ouders op zaterdagavond opblijven. En toen was daar een dramaserie op RTL 4, Vrouwenvleugel. Ja. Oh, dat was een hele heftige serie met al die vrouwen die erom naar allerlei redenen in de gevangenis zaten op de Vrouwenvleugel. En daar maakte een dokter zijn entree in de gevangenis om al die vrouwen bij te staan, om ook psychologisch ze wat een hart onder de riem te steken. Je was een beetje de Dr. McDreamy, want dat heb je in Grey's Anatomy. Hè? Dus een dokter waar alle vrouwen een beetje verliefd op werden. Nou, typecasting denk ik, hè Bert? Ah, zeker jongen. Maar ja, dat was een hele heftige verhaallijn die hij daar had. Want jij kreeg een affaire met een gedetineerde met AIDS, gespeeld door Liz Snoyink. Zware scènes. Maar ik weet nog dat de chemie tussen jou en Liz van het scherm afspatte. Jacqueline. Hallo. Ja, ik hoorde dat je niet goed werd tijdens het eten, dus ik was nog in huis en ik dacht, ik ga even kijken. Hoe gaat het? Ik heb van jou gedroomd. Ja, dan hoop ik dat het een leuke droom was. Ja, nou en of. Ja, een beetje een rare droom eigenlijk. Maar wel hoogst romantisch. Nou, verder gaat het wel weer hoor. Ik vind wel dat die ijzerpillen nu zijn werk moeten gaan doen. Ik heb er schoon genoeg van om me constant zo slap als een vaatdoek te voelen. Ja, dat begrijp ik. En daarom heb ik een extra... op peppertje voor je meegenomen. Dat zijn hele sterke vitaminepillen die bevatten zogenaamde antioxidanten tegen de vrije radicalen. Zo. Jij bent zorgzaam. Hè? Neem de eerste 3 weken 's ochtends bij je ontbijt 2 van die pillen. Ja, dokter. Welterusten, Jacqueline. Ja, dat, even de achtergrond. Die serie werd opgenomen in Luxemburg. Dus je moest met die hele crew moest naar Luxemburg. Ja, ik kan me voorstellen dat wel een bepaalde band schiep met die hele crew en cast. Toch? Zeker, zeker. Want dan ging je de bus erheen en aan het einde van de week met de bus weer terug. Ja. Maar dat gaat gauw vervelen hoor, kan ik je vertellen. Dat is een rijden naar Luxemburg. Ja. Hier zit dan ook nog wel een staartje aan dit verhaal. Ik heb trouwens nog nooit iemand versierd met vitaminepillen. Maar? Nee. Nee, ik hoor het nu terug. Je kunt het wel. Och, nou, ik hou hem erin hoor. Nee, maar ik wilde het tweede seizoen niet meer meedoen. Want ik vond het echt een te grote aanslag op mijn leven. Want je echt naar Luxemburg. En dat was, had allemaal te maken met die U-bocht-constructies. Hè, met de commerciële zenders. Ja, RTL. Ja, Veronica. Dus toen, Veronique. Nou ja, maakt niet uit. Nee, ga door. Ja, het tweede, Veronique, ja. Het tweede seizoen zat ik er dus niet meer in. Maar wat ik niet wist, is ze hadden die verhaallijn van de dokter, die was weg. Maar de verhaallijn liep door tussen Liz Snoeink en mij. Want Liz en ik schreven brieven en weet ik veel wat. En toen ging Liz op een gegeven moment dood in de serie. En toen hadden ze bedacht dat de dokter dan nog één keer, met muziek op de achtergrond drama, natuurlijk, ja, met zijn vitamine binnen zou komen. En, maar goed, toen werd ik gebeld door de producent. En die zei, Bert, jij moet aanstaande vrijdag. Ik zeg, pardon? Ja, jij moet aanstaande vrijdag moet je naar Luxemburg, want dit en dat. Ik zei, ja, maar ik kom helemaal niet aanstaande vrijdag naar Luxemburg, want daar zit ik niet. Ik doe niet meer mee. Jawel, maar die verhaallijn loopt door. Nou was het een producent die mij ooit eens een keer vreselijk genaaid heeft met geld. Dus ik dacht, nou, ik zal je hebben, broer. Ik noem geen namen, dat is niet netjes. Maar je was wel even rancuneus. Ja, ik was even rancuneus. Ik zeg, nee, ik doe het niet. Nou, telefoon neer, 5 minuten later word ik weer gebeld. Bert, alsjeblieft, je moet ons helpen, want die verhaallijn die loopt zo. En dat is allemaal, ja, maar ja, ik zeg ik echt niet. Nou, weer derde keer belt hij. Hij zegt, nou, zeg het maar, Bert, vraag maar wat je hebben wil. Want hij haalt het ook wel door natuurlijk. Dus, hij zegt, vraag maar wat je hebben wil. En ik vlieg je 's ochtends erheen. Na de scène vlieg ik je weer terug. Ik zei, nou zijn we goed aan het praten. En toen heb ik idioot voor toen in ieder geval een aardig bedrag gevraagd. En ik werd 's ochtends ingevlogen. Ik had geloof 5 zinnen of zo met Liz. Nou, het was een dramatische scène inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat jij inderdaad, je was al een heel seizoen afwezig, maar opeens stond daar weer de dokter in de cel. Ja. Ja. Maar hoeveel heb je dan gevraagd? Hoeveel heb je toe gevraagd? Volgens mij heb ik 2000 gulden gevraagd. Voor, ja. Wat natuurlijk schandalig veel is voor een. Ja, maar jij had, ik bedoel, je hebt er nu nog een goed gevoel bij, zie ik. Dat je denkt, yes, I did it. Ja, want ik was in het begin zo groen als gras. En ik was. Nou, dan zal ik het verhaal van de producenten ook even vertellen. Ik kon in een speelfilm spelen. En die speelfilm die werd natuurlijk een groot succes. Dus ik zou geen salaris krijgen. Maar ik kreeg een percentage van de winst van de film. Geen salaris? Terwijl je meespeelde? Ja, ik heb 6 weken heb ik gewerkt toen aan de film. Ik zou geen salaris krijgen, maar een percentage van de winst van de film. En die film die ging winst maken. En toen ging die man me voorrekenen. Van als de film zo lang draaide, zoveel bezoekers, zou die zoveel winst maken. Ja. Dus dan kreeg ik 40.000 gulden of 100.000 gulden. Of bepaalde berekeningen waren en het wel 200.000 of 300.000. Maar die film, die flopte een beetje. Ja. Dus die heeft 2 weken gedraaid in die bioscoop. Die heeft geen enkele winst gemaakt. Dus ik heb echt voor Jan. Ja, maar je hebt zelf dat risico genomen. Ja. Om daarmee akkoord te gaan, toch? Ja, maar ja, ik wist van niks. Nee, je was groen als gras. Maar de naam van de producent heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. En dat heb ik toen op kunnen lossen. Ja. Wij vragen allebei niet naar de naam, hè? Nee, dat vind ik heel goed van jullie. Want ga je het zeggen wie dat is? Nee. Ja, mensen kunnen op IMDb wel gaan googlen, denk ik. Een klein rolletje rond die tijd dat je in een film zat. En dan ja, moest op een groot rolletje. Maar goed. Laten we eventjes naar het moment gaan dat jij dat heel Nederland met jou kennis maakte. Als, nee, we hadden je gezicht al gezien in Vrouwenvleugel. Maar de naam Bert Kuizinga werd pas echt bekend toen jij natuurlijk de rol van Carrie Tefse overnam in de Tros datingshow Op Goed Geluk. Maar dan onder een hippe nieuwe Engelse titel Blind Date. Het is even voor 8:30. Met zijn schoenen op hun eigen parkeerplaats is hier de Godfather der koppelbazen. De ongekuiste versie van Bert Kuizinga. Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van Blind Date. De enige echte opvolger van Op Goed Geluk. Nou, u weet het allemaal, hè? De zomer is wat vroeger begonnen dit jaar. En dat is natuurlijk bij uitstek een heel goed moment om een nieuwe relatie te beginnen. En dat kan je doen op het strand of op een terrasje, op je werk. Maar het kan ook hier en dat is natuurlijk veel spannender en veel leuker. Zo dachten Jeroen, Richard en Auster ook over. En dat zijn mijn kandidaten van vanavond. Ja, hoe spannend was het om Carrie Tefse op te volgen? Want die was natuurlijk mega succesvol met dit datingprogramma toen. Ja, was, dat was best spannend. Maar John de Mol, die het produceerde, die zei, we gaan het echt we gaan het modern aanpakken. Hè. We gaan het echt anders doen. Dus dat, jonge, hippe mensen. Ja, jonge, hippe mensen. Dus het, Het werd ook anders. Het programma kreeg een andere feel. Carrie was natuurlijk zo ontzettend eigen. En als ik zeg op goed geluk, dan weet, ja, dat weet iedereen nog. En ik denk dat mensen zich dat voor mij niet meer herinneren, hoe ik Blind Date zei. Dus dat was ontzettend eigen. Maar het moest gemoderniseerd. De datingshows, ja, die moesten ook met de tijd mee. Ja. Nou, het was wel ook een groot succes. Ja, zeker. Inderdaad, Carrie was legendarisch, maar ja. Je hebt het programma succesvol voortgezet. Ja, een jaar of 8 geloof ik nog gedaan. Ja. Ja. Nou, je hebt voor de Tros een heleboel programma's mogen maken. Ik zei het al, ik heb volgens mij uren naar jou zitten kijken. Je mocht het ene naar het andere programma maken bij de Tros. Dat is ook een beetje de tijd, zat ik te denken, dat heel veel Tros-presentatoren ook naar RTL gingen natuurlijk. Hè. André van Duin, Ron Brandstede, Martijn Krabbé. Ja. Dat zijn allemaal mensen die naar RTL gingen. Bij de Tros moesten ze ook mensen hebben. Nou, gelukkig hadden ze jou. Ze konden je op allerlei dingen inzetten. Ik heb wat dingen achter elkaar gezet. Oké. Okay. Hartelijk welkom bij... Dat wou ik even horen. Hallo met Bert. Dat is een spelletjesprogramma waarin de telefoon een hoofdrol speelt. Goedenavond en hartelijk welkom bij Het Aanzoek. Een programma waarin onze twee hoofdrolspelers van vanavond met elkaar gaan trouwen. Tenminste, daar gaan we vanuit. Goedenavond. 6 families gaan strijden om de titel Familie van het Jaar. Goedenavond en hartelijk welkom bij aflevering 1 van het 30ste seizoen Te Land, Te Zee en in de Lucht. En vandaag doen we dat vanuit Musselkanaal. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Lunch TV. Vandaag is onze gast Jette van der Meij. Welkom. Dankjewel. En Alt Jansen, die gaat ons vertellen hoe wij moeten koken met z'n allen. Weet je wat ik ga maken vandaag? Nee. Zuurkoolsoep. Dit was het. Ik vond het een eer en genoegen vanavond uw gastheer te zijn. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij de Tros. Doe mee met de makers. Kom bij de Tros. Was het echt zo'n leuke familie bij de Tros? Dat was de grootste familie van Nederland, zeiden ze altijd. Maar... ja, ja, ja. Dat klopt. Je zegt het een beetje trillend. Ja, nee, helemaal niet. Oh. Nee. Het was net als in elke andere familie dat je met de een heel goed kan opschieten en met de ander wat minder. Zo gaat dat toch bij families? Ja, zeker. Ja, en maar er was wel degelijk een trosgevoel. Ik weet ook nog, en dat werd niet ook door iedereen gewaardeerd. Ik was acteur, ik kwam uit een hele andere hoek. Hè. Wij deden producties in het Shaffy Theater. Een beetje linkse hoek zou je het kunnen zeggen. En toen ik voor de Tros ging werken, wat natuurlijk een rechtsbolwerk was. Ja, ik ben echt. Er zijn echt mensen naar me toegekomen. Ben je mee bezig, man? Doe normaal. Dat kan je toch niet maken? En noem maar op. Dat verschil. Dat was het toen. Dat was het maar hoe was het voor jou? Want ik bedoel, dat was niet prettig. Nee. Om uiteindelijk opeens je imago tegen je te hebben, als het ware. Nee, dat was helemaal niet leuk. Maar ja, ik dacht, ja, hallo. Ik wist ook... Kijk, ik kan heus wel een potje acteren. Maar ik wist ook, ik heb een paar vrienden, dat zijn echt hele goede acteurs. Ik wist, ik ben niet de beste acteur van Nederland. En dat ga ik ook nooit worden ook. Ik kreeg deze kans, want John de Mol heeft mij bij televisie gehaald. Of eigenlijk Wouter Stips, die toen bij John de Mol werkte. En heb ik auditie gedaan, ik werd gelijk aangenomen. Dezelfde avond kreeg ik al een berichtje. En ik weet dat er gerenommeerde presentatoren voor hetzelfde programma... dus ik was vereerd en ik vond het ook echt leuk om te doen. Ik vind het misschien wel het leukste programma wat ik gedaan heb. Mijn allereerste programma. Welk programma was dat? Blind Date. Blind Date, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat vond je het leukst? Eigenlijk vond ik dat het leukste programma wat ik gepresenteerd heb, ja. Gek genoeg. En heb je een idee waarom je dat dan het leukste vond? Ja, misschien omdat het nieuw was. Ja. Ik stond daar ineens... Ja. Een nieuwe kleur op je palet. Als ja, een nieuwe kleur. En ja. Zijn er ook programma's dan waarvan je zegt... dat had ik misschien achteraf niet moeten doen bij de Tros? Want op een gegeven moment, je werd overal voor ingezet. Ja, en dat had ik niet moeten doen. Wat had je niet moeten doen? Nou, me overal voorin laten zetten. Nou, maar is er dan bijvoorbeeld een bepaald programma waarvan je zegt... nou ja, als ik de keuze had gehad om nee te zeggen, had ik nee gezegd? Nou, bijvoorbeeld met Frans Bauer op zoek naar de nieuwe Frans Bauer. Dat is toen alles geweest bij de Tros. Ja. Ja, dan ik vind volkszangers en volksliedjes vind ik ontzettend leuk. Met carnaval en dergelijke, maar ik heb er verder helemaal niets mee. En allemaal hele lieve, aardige mensen. Maar dat soort dingen had ik had gewoon soms dichter bij mijn hart moeten blijven. Hm. Ja. Nee, want je zei ook in het begin dat je vrouw wel eens kritiek heeft op het feit dat je alles aangaat. Ja. Heeft ze het dan over dit soort dingen of gaat het ook over andere dingen? Nee, ook over dit soort dingen. En ook over andere dingen, ja. bijvoorbeeld het boek wat ik geschreven heb nu. Hè, de biografie van André Vandaan? Ja, de biografie van André Vandaan. Toen zei ze tegen mij, jij kan toch helemaal niet schrijven? Ja. Lekkere tech voor je vrouw. Nee, maar ja, wij zijn al 38 jaar bij elkaar. Dus, ja, het ziet er ook altijd heel leuk uit op Instagram. Nou ja, goed. Dus gelukkig kunnen we dat ook tegenwoordig. Maar goed, het bracht jou niet uit dat je dacht, misschien toch maar niet. Je dacht, ja, doe ik wel. Nee, ik kan alles, en dat klinkt misschien heel arrogant, ik kan alles tot het tegendeel bewezen is. Ja. En omdat ik ook heel veel dingen leuk vind. John de Mol heeft één keer tegen mij gezegd, Bert Kuizinga, jij zou je eens moeten concentreren op presenteren. Als je dat nou alleen gewoon doet, hè, je concentreren op het presenteren, niet allerlei andere dingetjes eromheen, dan kun je een hele grote worden. Maar ik had zoiets, ja, dat kan wel wezen. Maar ik vind zoveel andere dingen ook leuk. Ik vind schilderen ook leuk. Ik vind muziek maken ook leuk. Moet ik dat dan allemaal laten? Ik ben nu achteraf blij dat ik dat niet gedaan heb. Ja, want in 2006 heb je afscheid genomen van de Tros. Ja. Hè? Toen zeg je van, ik ga andere dingen doen. Ja. Je bent ook andere dingen gaan doen. Een opvallend ding, daar moeten we het toch even over hebben. 2017, toen presenteerde je De Succesfactor bij RTL 7. Waarom moeten we het daarover hebben dan, Ron? Je mag je het over hebben. Het moest even een herinnering maken. Je ging langs bij bedrijven. Ja. Je ging portretjes maken van bedrijven. Ja. En daar hing een soort prijs aan. Dat in allerlei sectoren werden prijzen uitgereikt. En het consumentenprogramma Rambam die is daar toen ingedoken. Ja. En helaas was jij op dat moment daar dan het gezicht van. Dus jij werd daar toen in meegesleept. Ja, dat was verschrikkelijk. Er is zelfs een verborgen cameraactie en zo. Want Rambam die deed mee met een nepbedrijf. Zij hadden 12.000 euro inschrijfgeld betaald. En daar konden ze dan ook echt wel definitief een prijs mee winnen. Laten we even luisteren hoe dan die makers van Rambam langs gingen bij jou. En jou daarmee meesleepte. Jou ook op het hakblok legde. Dus het gaat nu even om dat we hier even een geintje met je uithalen. Nou, dat kun je vervelend vinden. En dat kan ik me ook nog wel ergens voorstellen dat je dat niet leuk vindt. In de context vind ik het vervelend. Want jullie suggereren dat het geen zuivere koffie is. Hè? Dat suggereren niet. Dat laten we zien in onze uitzending. Oké, jullie laten zien dat het geen zuivere koffie is. Dat is gewoon... Maar daar word ik dan het gezicht van. Je bent het gezicht ervan. Nee, daar ben ik het gezicht niet van. Nou, je staat hier toch namens de Success Awards. Je bent het gezicht van de Success Awards. Ja, precies. Van het programma de Success Awards. Ja. En je hebt nooit gedacht met 600 branchewinnaars dat je ooit hebt gedacht van misschien is daar iets niet allemaal in de haak. Nee, ik heb nooit gedacht, misschien is er iets niet in de haak. Ja, dat is dan een stichting waarvan Rambam zegt, die hebben, dus dingen zijn niet in de haak. En dan word jij bent ingehuurd door dat bedrijf omdat je zo'n betrouwbaar gezicht hebt. Ja, precies. Nee, maar we hebben in dit gesprek hebben we beide gelijk. Ja, nee, ik bedoel, er was ook van alles niet in de haak. Maar ik heb me productioneel, of hoe dan ook, er nooit mee bemoeid. En denk je dan nu, daarin ben ik dus te naïef geweest, ik had dat moeten checken van tevoren of zoiets? Ik bedoel, wat leer je van zo'n nare... Nou, dat je toch op je buikgevoel af moet gaan. Want namelijk, je buikgevoel was al niet goed. Nou, ik had al wel eens het gevoel van... Ik weet het niet, jongens, maar het is niet helemaal zuivere koffie, geloof ik. En ook dat had te maken ook... Dan kwam ik bij bedrijven en dan zeiden ze... Nou, dat telefoon is wel heel agressief, hè? Ik zeg, oh ja? Ja, nou. En dan zei ik steeds tegen de productie na afloop... Jongens, dat kan niet, hoor. Je moet wel de mensen een beetje... Maar er waren hele verschillende belangen. Ik presenteerde een commercieel televisieprogramma. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Hè? Want je gaat bij die bedrijven die betalen enzovoort. Maar ik verdiende daar mijn geld mee. Maar de producent die had eigenlijk maar één belang. En dat is heel veel geld verdienen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft geloof ik ook heel veel terug moeten betalen. Ja. Ik ben zelf ook een rechtszaak begonnen tegen de producent. Want ik... Zoals ze bij Rambam ook terecht zeiden, ja, maar jij bent wel het gezicht van het programma. Ja, want hoe lang heb je daar last van gehad? Want dat is natuurlijk een hele nare gebeurtenis. Ja, nou, daar heb ik zelf nogal last van gehad. Ik zal de woorden die ik toen zei niet meer uitspreken. Hoe bedoel je, die je toen zei? Tegen wie? Tegen iedereen. Ik stond gewoon te vloeken. Ik liep op straat. Ik ging naar mijn stamkroeg toe om een biertje te drinken. En toen belde Astrid mijn vrouw mee op en die zei dit en dat. Ik dacht, oh jezus, nou komt het los. Zeg. Nou krijgen we het, hoor. En dat kreeg ik ook. Toen werd ik gelijk gebeld door elk radioprogramma, elk televisieprogramma of ik wilde komen praten. En dat heb ik niet gedaan. Want ik dacht, ja, weet je, het sterft wel een stille dood. Dan moet ik daar gaan zitten praten en dan moet ik het gaan verdedigen, terwijl ik niks te verdedigen heb. Nee. Maar heeft het je voorzichtiger gemaakt daarna? Ja, wel in de zin van als ik het niet vertrouw, dan ga ik het ja, of... Ja, dat onderbuikgevoel. Ja, dan vraag ik door of ik doe het gewoon niet. Nee. Maar ik zit nu ook in een andere fase weer van mijn leven. Hè. Ik moest toen ook gewoon mijn geld verdienen, zo simpel is het. Ja, maar de lelijke kant van televisie maken is dit dan ook, hè, waar je tegenaan loopt. Ja, en die zijn er net zoveel. Die zie je niet zoveel, maar die zijn er natuurlijk net zoveel. En nou, je ziet het ook steeds meer... Ook door alle shownieuws, RTL-programma's enzovoort. Er hoeft maar iets te gebeuren of je... Er is een rel. Of er is een rel. Ja. Hè, ja. De programma's moeten ook allemaal gevuld. Je zei net dat je van alles doet. En dat John de Mol kon zeggen wat hij wilde, maar dat jij dat wilde blijven doen. Ja. Want dat viel mij inderdaad wel op toen ik me in jouw leven verdiepte. Wat voor ontzettend veel verschillende dingen jij gedaan hebt. Ja. Een bedrijf waarin je andere organisaties... adviseert over veranderprocessen. Volgens mij ben je daar nog steeds bij betrokken bij dat bedrijf, of niet? Nou, dat is ja, dit klinkt wel heel, heel chic. Ja, dat vond ik dat ook. Dat valt wel mee. Ja, okay. Ja, nou, dus, nou, moet het zo houden. Maar nee, ik voor Rijkswaterstaat bijvoorbeeld geef ik wel trainingen in hoe mensen zich kunnen presenteren. Ja, ja. Maar niet zozeer voor de camera of wat dan ook, maar naar anderen toe. Ja. Hoe kan je iemand winnen of hoe kan je een boodschap brengen? Ja. Etcetera. En je bent hoofdredacteur geweest van een lokale omroep. Ja. En je maakt nu gipsen, hele grote borden. Ja, wandborden. Ja. Wandborden, ja. Kunstborden eigenlijk. Ja, die beschilder ik. En daar staat op Instagram staan ook allemaal foto's waarin je dat doet. Waarin je dat helemaal bewerkt, die gipsen borden. Ja. Een monnikenwerk volgens mij. Dat valt wel mee. Ja? Ja, tenminste, ik ervaar het niet zo. Ik vind het heerlijk om te doen. Ja. Maar dat is typerend aan jou, volgens mij. Is dat je een heel palet van kleuren wil hebben in je leven. Nou, dit een beetje, hier een beetje, zus. Een biografie van Alain van Duin. Klopt. Nou, let's do it. Ja, en dat is door het leven heen ook vaak noodgedwongen geweest. Want je moet gewoon ook je boterham verdienen. En ik dacht, nou oké, dan gaan we dat. Een vriendin van mij die noemt mij altijd Bert Tuimelaar. Dus je hebt van die popjes met zo'n ronde onderkant en die duw je om en dan komt hij gewoon weer overeind. En dacht ik, dat klopt ook wel een beetje. Als het hier niet werkt, dan ga ik het daar proberen. Want... Ja. Want vind jij dat jij jouw talenten genoeg gezien zijn, bijvoorbeeld in de televisiewereld? Nee. Wat had je... Nee. Ik had bij de Tros, daar hadden we het net al even over met Ron... heb ik ook te veel ja gezegd. Ik had soms duidelijker moeten zijn in wat ik wilde. Maar dat risico durfde ik niet te nemen. Want ja, het was ook een gekke tijd. Je kreeg om de twee of drie jaar kreeg je een nieuw contract. En heel gek genoeg kwamen tegen die tijd altijd weer programma's langs... die ik dan moest doen of die wilde doen. Ja, zeg dan maar eens nee. Ja. Dat is soms ook lastig. En je denkt nu dat als je je poot stijver had gehouden... of duidelijker had gezegd, dit wil ik... Ja. Dat je er misschien ook langer had gezeten? Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Achteraf... Want je moest ook weg? Of nou niet? Ja, moest... ja, dat is een heel lang verhaal, het leek ons beiden beter. Ja, ja, je keek een beetje moeilijk net namelijk toen je het over de Tros had. Dus ik dacht, daar zat een... Je moest, of tenminste, het was niet helemaal lekker afgelopen. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb daar met ontzettend veel plezier gewerkt. Maar op een gegeven moment werd er... Er moest bezuinigd worden bij de publieke omroep. En dat leek me ook prima, maar er werden ontzettend veel mensen ontslagen. En de presentatoren die moesten ook een behoorlijk deel van hun salaris inleveren. Ja, dat vond ik wel een lastig ding. Ik wilde wel iets inleveren, maar niet wat zij wilden. En dat, dat is eigenlijk mede de oorzaak geweest... dat wij afscheid van elkaar hebben genomen. Want jij zat boven de balken in de norm, zoals dat heette. Jazeker, ja. Ja. Ja. Toen had je nog geen balken in de norm. Nee. Nee. Nou, laten we even teruggaan naar die Trostijd. Want acteren, dat zit in je bloed. John de Mol zei, stop nou eens met dat acteren. Maar jullie maakten ook samen gewoon comedies. Ja. Verkeerd Verbonden is er bijvoorbeeld een. Ik ben je moeder niet. Dat was ook zo'n legendarische titel uit de jaren 90. Ik heb volgens mij best veel gekeken naar jou. Ik vind het toch altijd leuk. Ja, ik ben de man van de bloopers, van de radiobloopers. Oh, maar ik laat ze ook altijd, als ik ze kan vinden, van de televisie horen. Dus ja, er ging natuurlijk ook bij het opnemen van zo'n tv-comedy wel eens wat mis. Wie is daar? Vriendin van je vader. De vader van je vriendin. Dag haar. Maar misschien wel niet. Als ik dat miljoen heb en het fletje aan zee. Lekkere drank. Nee, lekkere wijven. Dan zeg ik weer iets, hè? Zeg ik nog iets? Ja, ik zeg nog iets. Stond in het draaiboek. Wat zeg ik? Ik had die foto niet moeten plaatsen, maar ze vonden hem zo goed bij de LPG. Dus ik bij de godverdomme. Quen? Jij was Inge. Sorry. Ja, hoe heten ze ook alweer? Ja. Ja, ik hoorde dat André van Duin groot fan was van die comedies. Dat ze dat die ze zelfs opnam om dat hij groot fan was van jouw komisch talent. Ja. Dat is wel leuk om te horen. Nou, dat weet ik niet, dat laatste, maar wel van de serie in ieder geval. En toen ik André beter leerde kennen, omdat ik Ron Brandstede ging vervangen in zijn show. Toen kwam ik erachter dat hij dat had. Dat vond ik... Een reuze eer. Ja, natuurlijk. Doodeng trouwens naast de grote André van Duin opeens op het toneel. Ja, nou, dat is op zich... Dat schrijf ik ook even in het boek. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Maar Ron Brandstede werd ziek en er moest vervanging komen. En dat moest snel gebeuren. Dus ik werd op woensdag gebeld door Joop van den Ende. Vrijdag stond het groot in de Telegraaf. En die dinsdag daarna stond ik naast André van Duin. Ja, in de André van Duin revue. Dat ging een beetje snel. Dus ja. Gerepeteerd was er niet. Ik sla nu stukken over in het verhaal. Anders duurt het een beetje lang. Maar dus wij staan om 7:55. Het was in Tilburg, in de Schouwburg. Sta ik samen met André in de coulissen. En ineens, ik zie die zaal en ik denk, potverdorie zeg, dat is toch ook wat. We hebben helemaal niet gerepeteerd, man. En het zweet gutste mij van de rug. En toen sprak hij de woorden van, ach, Bert, het enige wat er kan gebeuren is dat het misgaat. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat is ook een soort ding wat in mijn leven is, in mijn hoofd is blijven zitten. Want ja, als je het zo aangaat, wat is er dan eigenlijk eng aan? Ja. En hij gedijt natuurlijk bij chaos. Dat is waar, ja. Tot slot nog één ding. Heb je ooit een zangcarrière overwogen? Ja. En waarom is dat niet doorgegaan? Nou, dat ga jij nu zo laten horen, ben ik bang. Nou ja, ik kon eigenlijk in eerste instantie niks van jou vinden dat je aan het zingen was. Maar ja, toen zat ik het programma Het Aanzoek zat ik terug te kijken. Ja. En er was een lieder. Ja. En die heb jij gezongen. Ja. Wil je dan luisteren of zeg je van, nou nee, laat het niet horen, Ron? Nee, ik natuurlijk laten horen. Okay, ja, natuurlijk. De zangkunsten van Bert Kuizinga. Het Aanzoek 1996. Hoeveel duizend vragen kun je stellen per jaar? Er is niemand die dat weet. Zoveel duizend keren maakt het antwoord geen verschil. Tot de dag er is dat er gevraagd wordt of je wil. Eén keer in je leven sta je voor het moment. Nou, het is toch niet onverdienstelijk, Bert? Nee, nou, het valt me mee. Eerlijk gezegd was ik het vergeten, dus dan zal ik het wel verdrongen hebben. Ja. Maar dit is niet wat ik zou willen zingen. Wat zou je graag willen zingen? Nou, ik zing regelmatig in een café in Amsterdam. En ik ben een oude soulknakker. Dus de James Brown of Joe Cocker, dat soort dingen. Romanstelers zou vragen, zijn er ook cd's van? Ja, ik heb ooit één cd'tje gemaakt. De Nacht heette dat. Maar dat is echt een mispaksel geworden. Dat lag ook, geloof ik, na 2 weken voor 1 gulden. En dan kon je er 3 meenemen. En binnenkort maar starten, hè, met die biografie over Prince. Denk ik zo, ja. Bert Kuizinga. Ja, ja. Zit hem op? Nou, dat gaat niet gebeuren, nee? Natuurlijk. Nee. Maar ik ben een groot fan. Ja. Dankjewel voor je komst. Nou, graag gedaan. Vond het leuk. Jouw programma, 1 euro per gesprek. Elke maandag en woensdagmiddag 16:30 bij Max op NPO. Ik wou zeggen Radio 1, maar het is gewoon NPO 1. Ja. Dankjewel, Bert Kuizinga. En straks ga ik praten met mijn sportgast, Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC-NSF, over de aanstaande winterspelen. Tot zo. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen.

het is een Omicron-variant die dan weer niet precies hetzelfde is als de Omicron die vanuit het buitenland in december een keertje is geïmporteerd in Tianjin. Dus die met een buitenlandse reiziger is meegekomen. Dus vraagt iedereen zich af, hoe kan dat? Waar komt dit Omicron vandaan? En heeft het zich misschien al veel verder verspreid? Dat is de grote angst. En Tianjin ligt dan ook nog eens aan tegen Peking. En er zijn heel veel mensen die voor hun werk van Peking naar Tianjin reizen of van Tianjin naar Peking. Dus er is ook angst dat misschien de besmetting ook al in Peking zit, zonder dat iemand dat nu nog weet. In Peking worden volgende maand de Olympische Winterspelen gehouden en daarom willen de Chinese autoriteiten geen enkel risico lopen. Bij de ongeregeldheden in Kazachstan zijn volgens officiële cijfers 164 mensen omgekomen, melden Russische media. In Almaty, de grootste stad, zouden ruim 100 doden zijn gevallen. Bij de rellen en demonstraties na de verhoging van de brandstofprijzen werden ruim 5000 mensen gearresteerd. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp worden er door het Kazachse ministerie voor Binnenlandse Zaken verschillende redenen voor gegeven. Terroristen worden die mensen vaak genoemd. Ook plunderaars, mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan de massale plunderingen die we de afgelopen dagen hebben gezien. Ook opvallend, er is een Kirgizische jazzmuzikant gearresteerd die voor de camera zegt dat hij is betaald om naar Kazachstan te komen als terrorist. Nou, dat heeft weer geleid tot protesten in Kirgizië. Dus de autoriteiten is er veel aan gelegen om te laten zien dat hier sprake was van een terroristische operatie tegen Kazachstan. En dat was ook de primaire reden voor president Tokayev om de hulp in te roepen van Russische troepen in deze crisissituatie. Sigrid Kaag is morgen niet bij de beëdiging van het nieuwe kabinet. Ze staat ook niet met de nieuwe ploeg op het bordes. Want Kaag is positief getest op corona. Op Twitter zegt Kaag dat het verder goed met haar gaat. De politie heeft ingegrepen bij illegale feesten in Spaarndam en Haarlem. In Spaarndam zouden mensen gaan feesten op een boot toen de politie kwam. En in Haarlem was een party met 400 mensen aan de gang, met een grote voorraad bier erbij en lachgas. En daar kregen 19 mensen een bekeuring voor overtreding van de coronaregels. Een Saoedische prinses en haar dochter zijn na bijna 3 jaar gevangenschap vrijgelaten. Prinses Basma staat bekend als voorstander van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. Waarom ze begin 2019 werd opgepakt, is nooit bekendgemaakt. Er is ook nooit een officiële aanklacht tegen haar ingediend. Een baby die zoek raakte bij de evacuatie in Kabul is terecht. Het jongetje was in de chaos gevonden door een taxichauffeur. Die nam de baby mee naar huis en wilde hem eerst niet meer afstaan. Die baby is nu uiteindelijk overgedragen aan de familie van de ouders. Die zitten inmiddels in de VS. Het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is liedjeschrijver Marilyn Berkman overleden. Ze werd vooral bekend door het schrijven van liefdesballades voor films en tv in de jaren 60, 70 en 80. Barbara Streisand zong veel van haar nummers. Zo schreef Berkman het titelnummer van de film The Way We Were. Berkman schreef ook nog voor onder meer Sting en Michael Jackson. Ze was 93. Voor het eerst dit seizoen is een betaald voetbalwedstrijd geschrapt vanwege corona. Het gaat om het eerste divisieduel tussen Excelsior en ADO Den Haag. Afgelopen donderdag zei de voetbalbond nog dat de wedstrijden in bijna alle gevallen door zouden gaan. Iedereen moet 12 veldspelers plus 1 keeper beschikbaar hebben. En hoe vervelend op dat moment dat ook is, hè, waar je normaal uitgaat van 20 tot 25 selectiespelers. Maar als je 12 veldspelers en een keeper hebt, zal er gespeeld moeten worden. Bij Excelsior zijn verschillende spelers en stafleden positief getest. De wedstrijd zou straks worden gespeeld, 2:30 vanmiddag. En is nu uitgesteld. De nieuwe speeldatum wordt nog bekendgemaakt. En terwijl zijn voornaamste concurrent Novak Djokovic in quarantaine afwacht of hij toch Australië in mag, heeft tennisser Rafael Nadal het ATP-toernooi van Melbourne op zijn naam geschreven. Hij was in de finale in 2 sets te sterk voor de Amerikaan Maxime Cressy. Een belangrijk moment voor Nadal, die sinds Roland Garros vorige zomer niet meer in een eindstrijd stond. En Nadal bedankte daarom na afloop zijn familie. The last year and a half have been difficult, and without all of you, nothing of this will be possible now. So thanks for supporting in every single moment. Good moments, bad moments have been super, super important for me. So many thanks. Het was geen makkelijk jaar, want vanwege een voetblessure miste Nadal een groot deel van 2021. Het is 8:08, het weer, eerst nog een bui, verder zon en wolkenvelden. 6 of 7 graden is het, morgen droog en wat zon en morgen is het een graad of 6. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Wetten en regels, die gelden gewoon voor iedereen. Ook voor sporters, ook voor hele goede sporters. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Maurits Hendricks is al bijna een kwart eeuw betrokken bij de Olympische Spelen. Eerst als hockeycoach en daarna in verschillende functies bij NOC-NSF. De laatste jaren als technisch directeur. De komende winterspelen in Peking, die op 4 februari aanstaande beginnen, worden zijn laatste spelen. Dit uur zit hij tegenover mij. Wat goed dat je er bent. Ja, leuk. En ik voel me bijna een soort verantwoordelijk, zodat jullie, jij in elk geval niet, ik bedoel, ik heb geen corona, maar dat ik denk, oh help, jij moet natuurlijk echt niet besmet raken nu nog deze komende weken. Nee, heel eerlijk is dit ook wel een uitzondering. Ik weet een beetje hoe het hier gaat in de studio, dus ja, je zit hier op ruime afstand van elkaar. Schermen dus dat ertussen. Is met schermen ertussen, dus dat is heel veilig. Maar het is wel de laatste uitzondering die ik maak. Ja, ja, want je bent heel voorzichtig dus. Ja, en we worden met z'n allen geacht om 14 dagen van tevoren in quarantaine gaan. Ik vertrek op de 21ste, dus die is ingegaan, die periode. Rolf Vergouwen, die zit hier naast mij, die heeft weer een heleboel radio- en tv-fragmenten gewogen. Ja, zeker. Ja, ik doe het zodat Maurits het niet hoeft te doen. Want ja, je hebt natuurlijk totaal geen tijd om televisie te kijken, lijkt me. Maar ik ga het onder andere hebben over twee nieuwe Nederlandse politie-series. Is dat een genre wat je, als je tijd hebt, kijkt, Maurits? Of, Nee. Nou, ik kom alleen nog heel af en toe tot een Netflix-serie samen met mijn vrouw. Maar televisie kijken, dat houdt op bij nieuws. Okay, nou, ik probeer je te verleiden, want ze zijn de moeite waard. Dus dat zo meteen in de Media Week Awards. Heel goed. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Maurits Hendricks, geboren op 1 januari 1961 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Naar deze Olympische wedstrijd in Peking kijk ik echt uit. Ja, dat is meteen een hele moeilijke. Want die keuze die maak ik nooit. Want dan voelt het alsof je kiest tussen dingen waar je niet tussen mag kiezen. Maar waar ik me wel heel bewust van ben, is dat het van twee echte topsportcoryfeeën in Nederland, Sven Kramer en Irene Wüst, hun laatste Olympische optreden is. Dus ja, ik ben blij dat ik daarbij kan zijn. Zomer of winterspelen? Die keuze die maak ik ook niet. Het is fantastisch dat Nederland zowel op de zomer als op de winterspelen meedoet. De zomerspelen is als zeg maar eindverantwoordelijke van die hele operatie wel uitdagender, alleen al door de omvang, dan de winterspelen. De ontmoeting met deze sporter maakte indruk. Ja, dan zou ik heel veel Nederlandse geweldige topsporters kunnen noemen, maar eentje die ik noem is nou juist niet uit Nederland. Ik heb een tijd in Spanje gewerkt als bondscoach van de Spaanse hockeyploeg. En ik herinner me dat we terugreisden uit de Spelen van Beijing. En in de Spaanse ploeg zat een hele bekende basketballer, Pau Gasol. Die speelde bij de LA Lakers en die werd gecoacht door Phil Jackson. En Phil Jackson is altijd een van mijn voorbeelden geweest. Dus ik heb hem toen gevraagd, wat maakt Phil bijzonder? En dat zal ik ook nooit vergeten. Toen zei hij, elk seizoen dat Phil begint als mijn coach, geeft hij mij een boek cadeau. En dat boek is het verhaal van dat seizoen. Maar dat doet hij dus voor het seizoen. Ja, ik vond dat zo bijzonder. Ja. Dit zie ik als mijn grootste kracht. Ik doe mijn best om altijd vooruit te kijken. Niet te veel terug, wel leren, maar vooral ook leren om weer vooruit te kijken. En dan te kijken of ik jaren vooruit kan kijken wat er dan beslissend gaat zijn. Dit was een belangrijke les in mijn carrière. Nou, die heb ik velen. Wat zeker belangrijk is, is dat als je in de topsport werkt en je doet dingen goed, dan kan je dingen winnen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je meer verliest dan je wint. En de essentie is om elke keer van dat verlies te leren. Dit vond ik een belangrijke Olympische medaille voor Nederland. Ja, dat zijn natuurlijk zo ongelooflijk veel. Nederland wint tegenwoordig zoveel medailles. Ik moet wel eerlijk zeggen dat afgelopen Spelen zijn wij echt als atletieknatie doorgebroken. Daar zaten hele bijzondere bij. En eentje waar ik een ongelooflijke beleving bij had, dat waren, was de 5 en de 10 kilometer van Sifan Hassan. Dit was een bijzonder moment in mijn jeugd. Ik ben mijn ouders daar nog steeds dankbaar voor. In 1972 ben ik met mijn moeder en mijn twee zussen naar New York gevlogen op kerstavond. Mijn vader was zeeman, was kapitein op de Grote Vaart. Om aan te monsteren op het schip van mijn vader. Met de kerst in New York. En toen de oversteek mee te maken naar Barcelona. Als ik stop bij de NOC-NSF, ben ik blij dat ik hier vanaf ben. Eindeloos overleggen en vergaderingen. En het is belangrijk, maar het is, ik ga er niet harder van. Mijn belangrijkste verzoek aan het nieuwe kabinet is om nu een keer te stoppen met te erkennen dat sport belangrijk is in de samenleving, maar nu ook daadwerkelijk daad bij woord te voegen. We zijn al meerdere decennia bezig in Nederland om sport met name voor jonge kinderen de positie te geven die het verdient, zodat je een leven kan opbouwen met een gezond lijf en een gezonde geest. Daar is iedereen het mee eens, maar het leidt niet tot het noodzakelijke beleid. Ja of nee, ooit komen de Spelen weer naar Nederland. Dat denk ik zeker. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, dat klinkt heel beslist, Maurits Hendricks, dat ze ooit weer naar Nederland komen. Ja, ik vind het ook bijna onvermijdelijk. Wij zijn een land met een enorme historische geschiedenis. De Spelen in 1928 in Amsterdam zijn echt een benchmark geweest, denk ik, in de ontwikkeling van de Olympische Spelen. Het was voor het eerst dat er Olympisch vuur was, bijvoorbeeld. Niet meer weg te denken bij de Olympische Spelen. Het waren Spelen die helemaal door de private sector gefinancierd waren. Geen overheidsgeld, ook dat was bijzonder. En we spelen een belangrijke rol. We zijn een van de 10 beste landen, zowel op de Paralympische als de Olympische Spelen. We denken mee met het IOC om die Olympische beweging steeds sterker te maken. Dus Nederland speelt er een rol. En we zijn een land wat als geen ander fantastische evenementen kan organiseren. Even nog een paar andere dingen uit de perskaart. Wat een bijzonder moment in je jeugd was. Dan ga je terug naar 1972, dus dan was je 11. Ja. En jullie maakten de oversteek. Ten eerst met een vliegtuig naar New York. En vanuit New York dus met een boot, begrijp ik goed, naar Spanje. Ja. Wauw. Ja, het was een hele oude tanker. De Stolt Westertoren. Ik zal het nooit vergeten. En dat was een hele moeilijke overtocht. Maar ja, goed, als je 11 bent, allereerst al in die tijd vliegen naar New York was bijzonder, aankomen op kerstavond. En dan een oceaanoversteek maken op die leeftijd. En dan in Spanje aankomen, in Barcelona, een stad die later heel belangrijk werd voor mij in mijn leven. En wat herinner je dan van die oversteek? Want dat was nogal heftig over die oceaan. Nou, ik vond allereerst prachtig hoe mijn vader leiding gaf aan zo'n enorm schip en een enorme crew als kapitein. Daar was ik als jongetje toch wel ook idolaat van mijn vader. Daar was ik van onder de indruk. Mijn moeder die verzorgde de schoollessen aan boord. En vervolgens hoeveel erbij komt kijken om zo'n schip veilig een oceaan over te brengen. We kregen een lekkage halverwege de oversteek. Moesten stoppen bij de Azoren. Toen moesten er duikers onder dat schip om dat schip te repareren. Ja, je kan je voorstellen, als je 11 bent, dat vergeet je de rest van je leven niet meer. Nee, want je zei, ik was nogal idolaat van mijn vader. Wat ik zag, de kapitein. Wat zag jij? Ja, iemand die met ongelooflijk veel natuurlijk gezag mensen leidde. Tijd nam voor mensen. Er waren momenten in de dag die waren echt cruciaal voor hem. Dus er werd natuurlijk spijkerhard gewerkt op die schepen. Maar 's avonds voor het diner een borrel met de hele bemanning, dat sloeg hij niet over. Dat vond hij van belang. En dan sprak hij ook met iedereen. Ik denk dat ik daar wel mijn eerste lessen in leiding geef. Ja, ja, ja. En denk je daar ook nog wel eens aan? Dat je zeker denkt, oh ja, doe je het nu een beetje zoals hij het zou goedkeuren, denk je? Dat weet ik niet meer. Mijn vader is in 2010 overleden. Dus dat is een tijd terug al. Ik weet wel, hij is altijd een kritisch volger geweest van hoe ik mijn teams leidde. En vond wel eens dat ik een te grote bek had. Vond wel eens dat ik bescheidener zou kunnen zijn. En dat een te grote bek, op de laatste dag. Want wat vond hij dan? Nou, dat ik me snel nogal overtuigend uitsprak over dingen. Terwijl hij misschien dan zou zeggen, joh, heb je daar echt goed over nagedacht? Was hij diplomatieker dan jij? Nou, nee, want hij kon ook ongelooflijk kort door de bocht zijn. Maar vond het altijd van belang om ervoor te zorgen dat je voldoende luistert. Ja, ja, ja. En hij vond dat je dat dan niet genoeg deed? Ja. Klopt dat? In mijn jonge jaren zeker. Nee, maar ook bijvoorbeeld in je functie? Denk je, ik moet soms beter luisteren? Ik geloof wel dat ik dat ontwikkeld heb. Met de jaren. Maar goed, je realiseert het je ook niet altijd. Hè. Als dingen heel spannend worden om je heen en er zijn veel deadlines en er moet veel gebeuren, of je zit midden in een crisis, dan is het ook zaak om soms heel kort besluitvorming te doen. Dus ja, het is iets wat je volgens mij altijd moet trachten in je achterhoofd te houden. Ja. Er is het Nederlands kampioenschap veldrijden in Rukve vandaag, de vrouwenkoers. Gio, Marianne Vos, hè? Die gaat zeker, voor de Marianne Vos. Ja. Ja, dat is de vrouw die de wereldbekerwedstrijd in Rukven op 18 december heeft gewonnen. Na terugkeer in het veld. En want we weten dat ze een pauze heeft genomen. Na het wegseizoen nog even in Amerika een paar crossen gereden. Daar ook goed gereden. En toen dus weer teruggekomen in het veld. En de wereldbeker in Rukven gewonnen voor Lucinda Brandt. En die twee, Lucinda Brandt, de vrouw die al meerdere keren Nederlands kampioene is geweest. En die ook regerend wereldkampioene is. En Marianne Vos. Die rijden op dit moment op kop. We zijn net begonnen met de wedstrijd. We zijn nog maar kort onderweg. 1:15 was de start. 8 rondjes nog te rijden op een heel snel parcours. En ze hebben toch al een aardige voorsprong van 1 seconde of 15 op de eerste achtervolgers. En daarbij onder andere Puk Pietersen, Fem van Empel, Denise Betsema. Het zijn een beetje de gekende concurrenten van deze twee vrouwen. Er werd van tevoren aangekondigd. Het wordt de strijd tussen oud en jong. Jong, dat is met name Fem van Empel. Dat is Puk Pietersen, Sharon van Anrooy. Dat zijn de jonge vrouwen in het Nederlandse veldrijden. 19 jaar oud. Ja, en zet daar tegenover de 32 levensjaren van Lucinda Brandt. 34 levensjaren van Marianne Vos. Dan geeft dat wel aan dat de oude garde is. En er werd gewoon afgevraagd wie gaat er hier winnen, omdat het een heel snel parcours is. Nou, voorlopig hebben dus de twee geroutineerde vrouwen, laten we ze maar zo noemen, hebben de voorsprong genomen. Maar we zitten nog in de eerste ronde. We zijn net 6 minuten onderweg. Het wordt wel een spannend Nederlands kampioenschap. Want ja, Nederlandse vrouwen die zijn absoluut wereldtop. Ik denk gewoon dat we hier kijken naar straks het podium van het wereldkampioenschap eind februari in Fayetteville in Amerika. Eind januari moet ik trouwens zeggen in Amerika. Want die Nederlandse vrouwen beheersen het internationale veldrijden. Dus wie hier Nederlands kampioen wordt, die doet goede zaken. En die laat zich in ieder geval zien aan de rest van de wereld. Ja, heerlijk. Voor jou weer de komende uren kijken. Dankjewel, Gio Lippens. Ja, Maurits Hendricks, technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF. Actueel is nu de vraag of veldrijden misschien ook een wintersport kan worden op de Olympische Spelen. Wat vind je daarvan? Nou, ik kan me dat altijd voorstellen, dat sporten die ambitie hebben. Ik zie het absoluut niet gebeuren. dat is duidelijk. Het wielrennen zit op de zomerspelen en daar zal het IOC niet snel een uitzondering op maken. Nee. Dus leuk bedacht, gaat niet door. Denk ik. Nee. We zitten 4 weken ongeveer, kleine 4 weken... voor de Olympische Winterspelen in China. Wat doet een technische directeur normaal gesproken op een zondag 4 weken van tevoren? Nou, nu gaat het heel erg over de laatste onduidelijkheden die er nog leven rondom het vertrek naar China en Beijing. Dat heeft dan te maken met mensen die corona hebben gehad de afgelopen periode. En waarbij wij niet precies weten of dat profiel, dat zijn mensen die nog wel eens virus in hun test precies hebben zitten. Doodvirus noemen we dat dan. Ja, want die testen dus positief. Die testen positief en je moet 2 keer negatief testen. Anders kom je China niet in. Nou, daar zijn we met heel veel landen samen over in gesprek met China, met het IOC achter ons. Zodat de protocollen daarvoor, maar vooral de duidelijkheid voor de mensen die dat gehad hebben, dat nu snel komt. Maar is dat een dagtaak? Ben je daar zo druk mee? Ja, dat is elke dag. Dat begon vanmorgen al heel vroeg. Er is natuurlijk ook tussen die landen met de IOC is een internationale appgroep waar de top 20 landen in zitten met het IOC. Ja, dat begon vanmorgen alweer vanuit Finland, hè, die ook een aantal positieve testen hadden van mensen die echt geen niet meer besmettelijk zijn, dus met hele hoge CT-waardes. Maar ja, die onzekerheid die knaagt. Dus daar ben je non-stop mee bezig. Ja. Is dat, los van het feit natuurlijk dat het hopeloos is, de corona, laat dat duidelijk zijn, en dat het helemaal niet leuk is zonder publiek bijvoorbeeld de zomerspelen en nu alleen maar Chinees publiek. Ja. Is het ook boeiend om mee te maken? Ja. Ja, nee, absoluut. Dat vond ik zelfs van Tokio. Hoewel lege stadions natuurlijk iets is wat je bijblijft, hè, wat ook echt niet hoort bij de Olympische Spelen. Maar het had ook iets heel bijzonders. Het feit dat je zo'n enorm atletiekstadion binnenliep afgelopen zomer. En dat je bij wijze van spreken de sporters tegen elkaar hoort praten bij de start. Of dat je kan zwaaien naar een coach die aan de overkant van het stadion zit en dat je elkaar meteen herkent. Dat is bizar. Het heeft ook een hele... Het heeft ook een beetje een serene afdronk bijna. Ja, maar je bent echt met elkaar. Daar ben je ook van bewust. Er is verder niemand anders bij. Daardoor ook heel intiem. Dus er zijn zeker ook bijzondere dingen. En is het intiem met de sporters? Bedoel je dat? Ja, met de hele ploeg. Dus je bent natuurlijk echt op elkaar aangewezen. En dat waren we zeker van zomer, omdat we... positieve gevallen hadden, die allereerst voor die mensen die getest zijn en positief uit de spelen verdwenen, verschrikkelijk was. Maar het doet ook heel veel met de rest van de ploeg. Er zijn ook mensen die daardoor echt slecht konden slapen. En daar probeer je elkaar doorheen te helpen. Nou, dat heeft Pieter van Hogeband als chef de mission als eerste, denk ik, heel goed gedaan. Ja, want er is natuurlijk al heel veel gezegd over die vluchten waar mogelijk besmettingen zijn opgelopen op weg toen naar Japan. Ja. Nu gaan jullie dat anders doen. Charters waarin de sporters bij elkaar zitten, allemaal getest, et cetera, allemaal vaccins. En twee rijen voor en achter die sporters die leeg zijn. Leeg. Waardoor de kans dat ze besmet raken klein is. Zijn er nog meer dingen qua corona of andere dingen die je geleerd hebt vanuit de zomerspelen? Nou, we hebben ook een heleboel dingen bevestigd gekregen. Cruciaal is dat je natuurlijk in deze weken waar we nu in zitten, dat je echt heel voorzichtig bent met je sociale omgang. Ja. Dat je echt je risico's beperkt. We weten allemaal met deze besmettelijkheid dat de risico's echt in een klein hoekje zitten. Maar goed, dat hebben we ook goed gedaan afgelopen zomer. En het is ons ook weer gelukt in het Olympisch dorp om die mensen die besmet aan zijn gekomen in Tokio, om dat te isoleren. Dus we hebben daar verder geen uitbraak gehad. Ja, dat heeft toch te maken met de discipline van de mensen, met de wijze waarop we met de regels zijn omgegaan. Want het grappige vond ik om te lezen is dat bij de Spelen dus afgelopen zomer niemand in het Olympische dorp mocht. En jullie natuurlijk wel moesten weten, hoe ziet het er daar dan uit? Kunnen triviale dingen als de massagetafel door de deur heen? En waar moet ik dingen neerzetten? En dat de ambassadeur uiteindelijk voor jullie met een cameraatje en een meetlint heeft rondgelopen in dat dorp om jullie van de nodige informatie te voorzien. Hoe zit dat nu? Kan dat nu wel? Kunnen jullie nu wel daar ter plekke kijken hoe het zit? Nee, vanaf het moment dat de corona-uitbraak in China begon, ging het daar op slot en kon er niemand meer binnen, dus wij ook niet. Dus dat wat je normaal gesproken doet, dat je het gebouw waar je dan met Nederland terechtkomt, dat je dat bezoekt, dat je inderdaad kijkt hoe gaan we daar alles installeren. Dat is ook deze keer niet gelukt. Gelukkig ook weer met de hulp van de ambassade wel. En ja, ik moet zeggen, dat zijn ook wel de dingen die je realiseert in zo'n crisis. Hè. We hebben nu heel veel te maken gehad met de ambassadeur in Tokio, met Peter van Vliet, die dat geweldig heeft gedaan, waar we heel veel aan gehad hebben. En dat is nu met de missie in Beijing is dat weer zo. En dan ben je in één keer bewust hoe belangrijk het ook is als land om zo'n post in het buitenland te hebben. We gaan eens even naar de sporters kijken. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Ik bedoel, er zijn in voorgaande Olympische Spelen fantastische resultaten behaald. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Zoals altijd. Zoals altijd. Ja. Stel, Maurits, dat het tegen gaat vallen. Nou, daar ga ik in ieder geval niet van uit. Nee, maar toch wil ik heel even die hoek in. Want stel dat het nou tegenvalt, hè, dat ze toch niet terugkomen met prachtige medailles. Voel jij dat dan als een persoonlijk, nou, falen? Dat is misschien een beetje een zwaar woord, maar heb jij dan iets niet goed gedaan? Nee, ik zou dat zeker niet. Ik heb enorm veel vertrouwen in het feit dat we de afgelopen jaren met elkaar op de juiste manier het hebben voorbereid. In nauwe samenwerking, zeg ik er meteen bij, met de grote sportbonden die naar de Spelen gaan. Dus de Nederlandse Skivereniging, de Bobsleebond en natuurlijk de KNSB. We werken nou samen met de merkenteams binnen het schaatsen. Ja. Ik denk dat we dat echt jij hebt gedaan, op een hele goede manier doen. En de bonden hebben eraan gedaan wat, ja, wat dat komt. Neemt niet weg dat, wij met NOC-NSF maken we topsport mogelijk. Financieren we het ook. Mm-hmm. Faciliteren we het voor een groot gedeelte. Schaatsen is ook weer heel nadrukkelijk onafhankelijk in een bepaald gedeelte. En dat betekent dat we wel verantwoordelijk zijn voor dat eindresultaat. Niet voor die ene medaille die wel of niet valt. Nee. Maar wij zijn uiteindelijk wel verantwoordelijk voor maar het eindresultaat. Maar goed, hoe ver gaat die verantwoordelijkheid dan? Bij jou, voor je gevoel? Nou, dat als de bodem eruit valt, en volgens mij is dat wat jij zegt, hè, het scenario waarvan ik denk dat het niet zal gebeuren. Maar als de bodem eruit valt en Nederland doet het echt heel erg slecht, dan moeten we kijken waar wij het niet goed hebben gedaan. Dan kunnen we niet alleen naar de sporters kijken. Nee. We hebben voor jou, Maurits, Maurits Hendricks, technisch directeur NOC-NSF, een brief ontvangen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Maurits, hier Gerard Dielissen. Nog 25 dagen en dan begin je aan je laatste grote klus. De Olympische Winterspelen in China. Weer zo'n onvoorstelbare uitdaging dankzij COVID-19. Met jou hoop ik dat alle Team NL-atleten veilig aan de start komen. Ik weet dat je er samen met chef de mission Karel Verheijen alles aan doet om deze ultieme uitdaging te realiseren. De kennis, kunde en ervaringen die we samen hebben opgedaan in de aanloop en tijdens de bijzondere Spelen in Tokio afgelopen zomer zullen je nu zeker van pas komen. Jouw laatste grote klus dus. Je mag echt heel trots zijn op wat je in de afgelopen 12 jaar hebt bereikt als technisch directeur van NOC-NSF. Dankzij jouw visionaire inbreng, die altijd gepaard ging met een tomeloze inzet, staat de topsport er in Nederland buitengewoon goed voor. Ik ben ervan overtuigd dat jouw Team NL-atleten je in Beijing niet zullen teleurstellen. Ga er vooral heel erg van genieten, zou ik zeggen. Zoals we dat ook hebben gedaan afgelopen zomer in Japan, tijdens mijn laatste Spelen, die ik als heel bijzonder heb ervaren. Prachtige sport hebben we gezien en heel succesvol, dankzij de genade van de lange lijn, je weet wel. En wat was het mooi dat we op de laatste dag Frankrijk en Duitsland passeerden in het medailleklassement en daarmee het beste land van Europa werden. Het glaasje wijn smaakte buitengewoon zoet, terwijl het toch een gewone Chardonnay was. Ik vond het een feest om de afgelopen jaren met je te werken. En nogmaals, geniet van de Spelen in Beijing. Vriendelijke groet, Gerard Dielissen. Gerard Dielissen, tot vorig jaar algemeen directeur bij NOC-NSF. Ja, dat is. Nou, hij was meer dan een algemeen directeur voor mij. Een vriend. Ja, dat is echt een vriend geworden. Ja. We kenden elkaar. Je had ook een hele zachte blik toen je naar hem zat te luisteren, viel me op. Ja, dat is ook. We hebben zo ongelooflijk veel meegemaakt in die 12 jaar samen. En dan is het zeker in mijn positie, en dat bedoel ik niet zozeer persoonlijk, als wel de positie van technisch directeur, is het cruciaal dat je rugdekking hebt. Ja. Want er zijn genoeg momenten dat het land over je heen valt, zal ik maar zeggen. Ja. En, dan denk jij bijvoorbeeld aan de loservluchten? Dan bijvoorbeeld? Ja, ik snap dat bij veel mensen. Nou, noem eens iets anders waar jij die rugdekking hebt gevoeld van hem? Nou, dat begon bijvoorbeeld al met het besluit om in Nederland gerichter te gaan investeren. Dus de financiële bijdragers die we doen vanuit NOC-NSF naar de sport, dat niet meer een subsidierecht was, wat het oorspronkelijk wel was, maar dat het een investering werd in een plan. En dat was echt een ongelooflijke trendbreuk waar de vereniging misschien helemaal nog niet zo klaar voor was. Ja, ja, dat moet je dan door de verenigingsdemocratie leiden. Met en tomeloze inzet lezen wij hier. Ja, goed, dat vind ik vanzelfsprekend. Ja. Ik denk dat iedereen toch zo in zijn werk zit, denk ik. Ja, in elk geval, ja. Een paar dingen die hij benoemt. De genade van de lange lijn, je weet wel. Nou, wij hebben zitten googlen, wij weten niet wat dat betekent. Nee, ik ben. Gerard is toen hij nog directeur bij de NOS was hier. Is hij begonnen met een soort denktank. Common Ground heet die groep. Daar zitten allerlei mensen in vanuit de media, de politiek en de sport. Waarin we af en toe bij elkaar komen, nu digitaal natuurlijk de laatste 2 jaar, en denken over maatschappelijke vraagstukken. Een van de mensen die daarin zit is Wim van der Donk, oud-commissaris van de Koning in Brabant. Maar ook hoogleraar in Tilburg. En Wim heeft in een discours ooit het is gehad over het belang van de lange lijn. Juist in deze tijd waarin alles zo haphazard, zo kort onder druk wordt besloten, waarin eigenlijk iedereen die lange lijn uit het oog verliest. Ja, en alleen nog maar eigenlijk. Alleen nog maar reageert op de actualiteit. Zonder toch wel de rechte rug te hebben. Het inzicht te hebben om verder vooruit te kijken. En het is zo ongelooflijk belangrijk om dat te blijven doen. Want als we nadenken over, ik bedoel, jij stopt ermee na deze Spelen. Wat zie jij als jouw... Ja, jouw legacy. Wat gaan we zeggen over jou? Wat heb jij bijgedragen aan het topsport, breedte sportklimaat in ons land? Ja, wat jullie over mij gaan zeggen, dat gaan jullie wat over mij zeggen. Wat hoop jij dat wij gaan zeggen? Beter gezegd, inderdaad. Nou, ik weet wel waar ik echt ook trots op ben, is dat Nederland internationaal de positie heeft die het heeft. En daar is door ongelooflijk veel mensen, ik denk decennia hoor, dat gaat echt niet alleen over die laatste 12 jaar, maar decennia heel hard aan gewerkt. Want dan moet je ook Joop Alberda noemen, Charles van Kommenee, maar ook onze nationale voetbalploeg die internationaal aanzien. Of een Max Verstappen. En zo kan je doorgaan. Nederland is een land wat ertoe doet internationaal en op een manier die ik belangrijk vind. Dus wij willen heel graag met Nederland heel succesvol zijn en ook zeker veel titels en medailles winnen, maar niet ten koste van alles. Bij ons is doping een no-go. Dat is helemaal geen discussie meer. We hebben met elkaar de laatste jaar een debat over wat is nou een verantwoorde omgeving om topsport te bedrijven. Ja. Daar hebben we beelden bij. Naar aanleiding bijvoorbeeld van de recente schandalen in de turnsport. Jawel, maar dat speelt al veel langer. Dat speelt al daarvoor. Ik bedoel, we zijn 10 jaar geleden in Nederland begonnen met de topsportcentra, de Olympische en Paralympische trainingscentra in Nederland. En die heten niet voor niks toen Centrum voor Topsport en Onderwijs. Dus we vinden een holistische ontwikkeling van jonge mensen, ja, vinden we cruciaal. Geheel. Dat gaat niet alleen om dat topsportgedeelte. Nee. Nou, dat vind ik het Nederlandse model. Daar staan we voor. Daar zijn we heel erg succesvol mee gemaakt. Maar ik denk ook in heel veel dingen het voorbeeld in de wereld van hoe je dat op een mooie, verantwoorde manier kan doen, zodat sporters eervol voor Nederland kunnen presteren. En uiteindelijk, want daar heb ik natuurlijk over na zitten denken. Kijk, jij zet de lijnen uit. Jij bent een visionair, zegt Gerard Dielissen. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat het als een soort sneeuwbal, ja, terechtkomt bij een willekeurige tenniscoach, hockeycoach, atletiekcoach, die iemand die talent heeft op een pedagogische manier begeleidt. Ja. Waardoor iemand geenthousiast blijft en het leuk vindt en verder gaat, toch? Ja. Zo simpel is het ook. Ja, en alle mensen daar verder omheen. Dat begint vaak met de ouders van jonge sporters. Dat is moeilijk. En dat is niet iets wat je zomaar omdraait. Nederland heeft wel een geweldige historie. We zijn natuurlijk een land wat zijn hele sportsysteem heeft gebouwd op de verenigingen, de 27.000 sportverenigingen die in Nederland heeft. We zijn een van de weinige landen waar je zelfs in kleine dorpjes kunnen jonge kinderen kiezen uit heel veel verschillende sporten, met een enorm leger aan vrijwilligers, wat binnen die verenigingen werkt. Maar heb jij voor je gevoel, Maurits, effect gehad op die mensen die uiteindelijk aan de basis staan? Dat weet ik niet. Dat zal je, als je dat interessant vindt, moet je dat daar gaan vragen. Ja. Wat ik wel weet, is dat we heel stevig werken aan wat je dan noemt tegenwoordig een doorlopende leerlijn voor coaches. Ja. Trainercoach is ook een vak. Dat is de campagne die daar omheen zit. Dat doen we samen met VWS. En die is erop gericht om uiteindelijk steeds meer mensen binnen de sport echt een goed opleidingsniveau te geven. En dat begint bij misschien startcursussen bij de bond, maar dat gaat door tot en met een wetenschappelijke opleiding, waar we tot nu toe nog naar mijn idee veel te weinig goed opgeleide mensen hebben. Daar zie je dat heel nadrukkelijk groeien. En dat is gestart, dat gaat de komende 10 jaar echt door. Maar ben jij bijvoorbeeld, dat vroeg ik me af, gaan praten met die coach Wevers om gewoon persoonlijk te horen wat hij, waarom hij over de schreef is gegaan eigenlijk? Ja, je zit te knikken. Meerdere keren, ja. Ja. En hoe kijk je daarop terug, op zo'n gesprek? Nou, laat ik even bij de start zeggen dat de duizenden gesprekken die ik gevoerd heb met coaches en sporters de afgelopen 12 jaar voor mij echt vertrouwelijk zijn. Ja, dat snap ik. Maar de essentie daarvan is dat ook hij een overtuiging had die in zich niet verkeerd is. Nee. Dus de overtuiging waarmee hij dingen deed, en ik denk dat dat voor veel mensen, die is in zich niet verkeerd. Dat heeft geleid wellicht tot die call is in het geval van Vincent Wever nog niet gemaakt, maar dat misschien heeft geleid tot wat we met elkaar grensoverschrijdend gedacht hebben. Dat kan, maar niet vanuit een verkeerde intentie. En dat heb ik ook bij hem echt wel begrepen. Ja. We hebben jou gevraagd om iets mee te nemen van ons museum. Het Bloed, Zweet en Tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Maurits Hendricks, wat heb je meegenomen? Dit is de fakkel van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Er worden een aantal van deze fakkels gemaakt om uiteindelijk natuurlijk ook de Olympische vlam aan te steken. Maar daarvoor gaat er al een hele tocht door het land altijd. Dat vuur dat gaat van Griekenland naar het land waar de Spelen worden georganiseerd. En daar heb ik er uiteindelijk een van gekregen. En dat heeft enorme waarde voor mij. Vanuit het bijzondere überhaupt van Spelen. Maar de Spelen van Rio is er eentje die om verschillende redenen altijd een bijzondere plek zullen houden bij mij. En voor verschillende redenen namelijk? Nou ja, daar is zo enorm veel gebeurd. Het was natuurlijk een land waarvan iedereen zich in het begin afvroeg, moeten daar nou wel de Spelen naartoe gaan? Brazilië heeft wel andere uitdagingen. Maar goed, het was ook een land met een van de hardst groeiende economieën toen. Rio de Janeiro is een hele mooie stad, maar voor degenen die er nooit geweest zijn, ook een onmogelijke stad. Om van hot naar her te komen bijvoorbeeld. Heel veel armoede, heel veel criminaliteit. We hebben te maken gekregen toen we aankwamen met een dorp wat eigenlijk niet klaar was, wat niet deed, waar het plafond naar beneden kwam. Verschrikkelijke dingen meegemaakt daar. Ik heb daar helaas samen met de bondscoach van het turnen toen moeten besluiten om Joeri van Gelder naar huis te sturen. We hebben te maken gehad met op zich een heel goed plan wat helemaal verkeerd uitpakte. Mensen eerder terug laten gaan. Ja, de losers vluchten. Ja, om te zorgen dat de sporters die daar nog in de tweede week actief zijn ook echt dat kunnen doen waar zij hun hele leven voor getraind hebben. Kortom, jij zelf, een enorm verhaal. Ja, jij stond ook nogal onder een vergrootglas. Zeker. Lag onder een vergrootglas en hebt veel kritiek te verduren gekregen in de tijd. Ja, die fakkel doet hij het nog trouwens? Ja, die kan je gewoon aansteken, ja. Heb je dat zelfs gedaan thuis? In de tuin? Nee. Is het een mooie vlam? Nee, je moet hem opladen met gas. En dan dat is een zeer ingenieus systeem. En hoe groot wordt die vlam? Niet heel groot, maar zichtbaar. Leuk, hè? Ja, dit is echt een eentje om een mooier aandenken aan die Spelen kan je niet hebben. Omdat uiteindelijk het ook het Olympisch vuur is wat je dan gaande houdt. Het gaat er toch om dat je op het moment dat het heel ingewikkeld wordt en mensen je ook misschien niet meer volgen, of het ook niet met je eens zijn, hè, dat je heel dicht blijft bij op basis van welke waarden maak je nou je keuzes. En dat zijn uiteindelijk toch ook de Olympische waarden, waar bij mij voor zelf erbij komt dat je, als het echt heel moeilijk wordt en dan kom je alleen te staan. Hè, niemand is het dan meer met je eens. Nee? De wereld is dan echt even tegen je. Zo hard is het. Dat je dan oog houdt voor je eigen morele kompas. Weet je, ben ik eerlijk? Ben ik oprecht? Doe ik het om de goede redenen? Typerend vond ik een verhaal uit. Het is een beetje met een baard, denk ik, voor jou. Maar heel lang geleden was je bondscoach van de Nederlandse hockeymannen. Dat liep niet helemaal lekker tegen Pakistan. Toen kreeg je heel veel kritiek te verduren. Toen heb je een nacht door het Olympische dorp gelopen. Ja. En om 5:30 ochtends gedacht, weet je wat ik doe? Ik ga tegen die mannen zeggen, we vergeten alles wat jullie over mij gezegd hebben. Maar we gaan voor die winst. Ja. En zo waar het lukte. Ja. De kritieken toen waren niet mals. Maar jij kan dat dus. Om dan te denken, één ding, ik bedoel, ik krijg kritiek, maar mijn blik blijft op de toekomst. Nou ja, dat is omdat ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor het team wat daar is. En met dat team wil ik het mooiste halen wat er te halen is. Nou ja, en daarmee ook voor jezelf, toch? Ik bedoel, als jij winst haalt, ja, is het toch ook gewoon het team van Maurits Hendricks dat wint? Ja, nou ja, dat is niet wat mij drijft. Wat me drijft is dat team. En te kijken dat we uit die groep mensen het beste halen wat daarin zit. En wat ik daar geleerd heb, en dat is een les waar ik enorm veel aan heb gehad later in mijn leven, is dat je dat dus ook kan betekenen dat je jezelf totaal moet wegcijferen. Ja, het beste halen uit de sporter zelf, Gio. Dat brengt mij bij het Nederlandse kampioenschap veldrijden in Rukve. Ja, en dat brengt mij automatisch bij Marianne Vos, de routinier in het gezelschap. De vrouw die echt alles al heeft gewonnen wat ze maar winnen kan. Zowel op de weg als in het veld. Natuurlijk ook op de baan Olympisch kampioene geweest. Marianne Vos is echt los, want ze heeft toch een flinke voorsprong genomen op de eerste achtervolgster. Dat is Lucinda Brandt. Toch ook die ervaren rot, de wereldkampioene dus van het afgelopen jaar. Maar dat gat tussen Marianne Vos en Lucinda Brandt is inmiddels zo'n 20 seconden. En Vos die blaast maar door op dat snelle parcours in Rukven. Dat iets minder snel is geworden. Omdat het er ook alweer geregend heeft de afgelopen dagen. Af en toe wat van die drassige stukken ertussen. Maar op veel stukken kan er gefietst worden. En kan er vooral hard doorgereden worden. Ja, en als iemand dat kan, is het Marianne Vos. Als je het over topsportmentaliteit hebt. Ja, dit is wel de vrouw die het wielrennen in Nederland toch wel heel erg groot heeft gemaakt. En weer op weg kan naar de 7e nationale titel in het veldrijden. Ze is 7 keer wereldkampioene geweest. 2 keer Europees kampioene. 6 keer Nederlands kampioen. De laatste keer was in Sint-Michielsgestel, 5 jaar geleden. Daarna was het allemaal ietsje minder als het gaat om nationale kampioenschappen. Maar het zou toch mooi zijn als Marianne Vos hier opnieuw zou toeslaan. Zo een maandje voor dat wereldkampioenschap in Fayetteville in de Verenigde Staten. Lucinda Brandt is de eerste achtervolgster. Daarachter nog een flinke groep met onder andere Céline Del Carmen Alvarado. Daar zit dan ook Denise Betsema bij en de jonkies van Empel. En daar zit dan ook die andere jonkie zit daarbij en dat is Puk Pietersen. De Media Week Awards. Ja, en in de Media Week Awards ga ik altijd op zoek naar het tv- en radiomoment van de Media Week. Nummertje? 2. Nee, 1. Het is nog week 1. Ja, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik begin altijd even met de televisie. Ik zei net al tegen Maurits van, ben je een politie-serie kijker, dat er niet? Maar je keek wel Netflix. Wat is het laatste wat je op Netflix hebt gekeken? Het is weggezakt. Ja, dat is alweer weggezakt. Nou, het is lang geleden. Ja, nou, ik heb in ieder geval een tip voor je. Want er zijn nieuwe politie-series begonnen. Eigenlijk 3, want Flikken Maastricht is ook weer begonnen. Maar er zijn 2 nieuwe begonnen. Allereerst Diepe Gronden op SBS6. Linda de Mol die wilde heel graag weer acteren. Dus die heeft een serie voor zichzelf bedacht. Het is duidelijk geïnspireerd op die Scandinavische thriller-series. Volgens mij ben jij fan, hè? Zeker. Van dat soort series. Ja, ja, The Bridge en zo. Ja, precies. Nou, daar is het een beetje op gebaseerd. Het verhaal is in natuurgebied De Weerribbe. Dat ligt in Overijssel. Wordt een meisje vermoord en Anna van Kessel, gespeeld door Linda de Mol, die wordt ingevlogen om het lokale korps bij te staan. En zij is een door de FBI getrainde rechercheur. Dus als kijker moet je al weten, oh, dat is een slimme mevrouw. Die gaat het wel eens even oplossen. Het karakter van Linda moet samenwerken met een stoere rechercheur, gespeeld door Egbert Jan Weber. Dat is natuurlijk cliché nummer 1 in politie-series, dat 2 politie-rechercheurs niet goed met elkaar kunnen vinden. Nou, ook hier is dat het geval. Denk jij echt dat uiterlijke kenmerken een rol spelen bij het nemen van beslissingen? Dat denk ik niet. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Al een beetje oppervlakkig om zo te denken. Vind je? Alsof mannen alleen hun pik achterna lopen. Dat is toch ook vaak zo? Zeg jij. Niet altijd in extreme mate. Zo denk ik bijvoorbeeld helemaal niet dat jij van plan bent om mij aan te randen. En toch heb je sinds onze kennismaking al zeker 2 keer naar mijn worsten gekeken. Nou, ik moet zeggen, de serie ziet er goed uit. Er ligt ook een beetje zo'n grauw filter over. Zoals je ook bij die Scandinavische series hebt. Dus een beetje van die grijs tinten. Maar wat ik dan bij die Nederlandse politie-series, wat me altijd een beetje tegenstaat. Je hoorde het net ook al. De feiten moeten natuurlijk kloppen. Maar als die politiemensen met elkaar spreken, zijn dat altijd van die keurige volzinnen, waardoor het een beetje gekunsteld overkomt. Let ook even op dit fragment. Het is niet altijd zo dat je te maken hebt met een onbekende dader met een psychische stoornis. Of met een dader die een persoonlijk motief had. Het lijkt me toch dat het een van de 2 moet zijn. Of ben ik nou gek? Nee, je bent niet gek, maar je denkt ouderwets. Het is waarschijnlijk iets ertussenin. Een dader zonder persoonlijk motief, maar wel een bekende van Daphne. En waarom denk je dat? Slachtoffers van zedendelinquenten kennen in 90% van de gevallen hun aanvallers. Of hebben er op de een of andere manier van tevoren mee in contact gestaan. En gasten die random meisjes van hun fiets aftrekken dan? Komen relatief heel weinig voor. Snappen jullie wat ik bedoel? Het klopt natuurlijk wel, maar het komt wel heel erg... Je krijgt heel veel informatie. Dat is het. En dat komt toch op de een of andere manier niet altijd heel natuurlijk over. Nou, het is geen slechte serie, dus absoluut wel even een tip om te kijken. Hij staat ook... het is een serie van SBS6, maar het staat ook op de RTL-site Videoland. Want het borduurt al een beetje voor op die samenwerking tussen die fusie van die twee omroepen. Maar wat ik echt heel goed vond is The Spectacular. Dat is een serie op NPO 3. Dat is een gedramatiseerde vertelling van de IRA-aanslag in Roermond in 1990. Kunnen jullie je dat nog herinneren? Dat was groot nieuws in die Zeker. Tijd. Vielen twee doden toen. Hè? Twee Australische toeristen zijn daarbij omgekomen. In deze serie is de hoofdrol weggespeeld voor Hadewieg Minis. Alweer een vrouwelijke regisseur. Als er geen vrouwelijke regisseur is, kan er blijkbaar geen serie meer gemaakt worden. Zij speelt de vrouwelijke variant van de regisseur die er toen op zat. Dat was eigenlijk dus een man. Een Limburgse onderzoeksteam leidde zij, of hij, in de serie. In samenwerking met de Duitsers, de Belgen en de Ieren. Nou, het resultaat is echt een super spannende serie. Dus nou, ik vond hem zo goed. Ik heb gewoon besloten, dit is het tv-moment van de week. Het tv-moment van de week. Jij zei het als enige, de IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit meedogenloos. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker en spectaculairder. We zijn op zoek naar een getuige. Een jonge vrouw. Her name is Fiona Hughes. There is this legend that she once got out of her handcuffs by breaking her thumbs. De Ieren noemen haar allemaal de Angel of Death. Are you fucking blind? Die vrouw is de duivel zelf. Nou, ik vind het echt een tip, hoor. Dus Maurits, als je in het vliegtuig zit... Ik heb de eerste aflevering gekeken. Oh, en vond je ervan? Zeker. Ja, precies wat je zegt. Grijpt meteen. Ik ben geen politie-serie kijker. Ik wist dat dat... Ik kon me dat moment wel herinneren. Maar het is nooit echt een heel groot drama geworden in Nederland. Het was ook weer snel weg in mijn beleving. Ja. Terwijl het, als je het zo ziet en hoort... Ik hoorde het vanmiddag of vanmorgen ook op de radio... Ja, bij OVT. Ongelooflijke gebeurtenissen. Ja, absoluut. Ja, nee, de serie ziet er spannend uit. Internationale cast. Natuurlijk ook weer Jacob Derwig. Die zit in alle Nederlandse series. Kan natuurlijk ook niet ontbreken. Leuke verhaling is dat hij is dan de man van Hadewieg Minis. En ze liggen dan een beetje in de clinch. Omdat zijn vrouw zo nodig carrière moet maken. Dat was toen nog een groot ding van... Ja, toen moet een vrouw dat eigenlijk nog niet doen. Leuke serie staat in zijn geheel op NPO Plus en NL Ziet. De radio nog maar, hè? De radio. Ja, het radiomoment van de week zometeen. Maar eerst natuurlijk ook de bloopers. Dank voor alle tips. Stuur ze via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ja, het nieuwe jaar is begonnen. Dat is natuurlijk altijd even lastig opstarten. Dus luister even mee naar wat hakkelende radiocollega's. Destijds gaf ze ook haar kamerzetel op... omdat ze geen splijtzwam wilde zijn. Het nieuwe kabinet regelt vandaag de taakverdeling... tussen ministers en staatssecretarissen. Dat gebeurt in de oprichtingsvergadering. Het constituerend beraad. En na dat constituerend beraad is de formateur nog niet klaar. Alleen aanpassing van de Europese regels kan dit volgens de vliegtuigmaatschappij voorkomen. Ja, na een politieactie vanmiddag is de A2 richting Amsterdam weer helemaal vrij. Maar de andere kant op is nog wel politieonderzoek aan de gang. Reddingmaatschappij KNRM heeft afgelopen zomer veel minder mensen hoeven te redden dan in 2020. Volgens de KNRM heeft dat twee redenen. Ja, het blijft mensenwerk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk kan iedereen overkomen. Dan Menno Bentveld van Vroege Vogels. Bij hem kwamen niet alle aanwijzingen van de regisseur even duidelijk door. Terug naar Suriname. Dankjewel, Dick. We gaan even naar Karien Straatman, die heeft het laatste nieuws. Oh, sorry. Ik kreeg een hele verhitte, zenuwachtige regisseur aan de lijn. We gaan naar Karien, we breken het op. Nee, we gaan gewoon naar Karien in Frederiksberg. Kan gebeuren. Dan Koen Verbraak, ik ben fan van hem. Hij is nu elke zaterdag te horen op Radio 1 met de publieke tribune. Maar gisteren leek de tribune nog even leeg. Koen Verbraak. Ja? Oké, dan weet je dat ik dat gevraagd. Oh, pardon. Ik moet even zeggen dat het nieuws van 3 uur nu komt. En dat wordt volgens mij gelezen door, ik weet niet wie, maar vast een hele goede nieuwslezer. Ik ben het, Koen. Jelle Visser. Ja, in deze bloeperrubriek is het inmiddels een vertrouwde waarde. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur zit ik weer klaar om te luisteren naar het NOS Journaal, want het stelt nooit teleur qua bloeper. De eerste kandidaat bewindspersonen voor het nieuwe kabinet zijn al naar binnen gegaan bij formateur Mark Rutte, politiek verslaggever Emma Jackson. Eerder hoorden we al Wopke Hoekstra, de aankomende minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk. Zijn er inmiddels al meer mensen naar buiten gekomen? Ja, er zijn al twee andere bewindsleden naar buiten gekomen. Ik sta hier alleen wel midden. Voor het alarm van 3 januari. Het plein. Het is waar het alarm te horen is. Dus laten we snel naar ze luisteren. Ze willen nog niet veel kwijt. Je kunt de klok erop gelijk zetten. Elke maand opnieuw dit. Dan het radiomoment van de week. Veel mensen zullen het wel gehoord of gelezen hebben. Vorige week is plotseling ochtend-dj Frank Dane van Radio 538 aan de kant gezet door de zender. Zijn luistercijfers waren dalende. Maar hij heeft nog steeds heel veel fans. Dus ja, het kwam voor veel luisteraars van die zender toch wel als een grote schok. En daar zaten dan afgelopen maandag opeens zijn vervangers Wietse de Jager en Klaas van der Eerde. Zij mogen nu op Danes plek de ochtendshow gaan doen. Maar het begin, die allereerste uitzending, was toch wel een ongemakkelijk stukje radio. Wie neemt als eerste het woord? Ja, dat had ik nu. Ik dacht, ga jij maar beginnen. Ja, jij keek mij ook zo aan van, ga dan. Dus dan keek ik jou even aan. Goedemorgen. Ja. Dat is het enige wat ik wil zeggen eigenlijk. Goedemorgen. Rechtstreeks vanuit een rollercoaster hoor je hier Sinterklaas en Mart op de radio. Waarbij het voor ons allemaal ook enorm wennen is. Dus excuseer ons alvast. Een beetje kriebeltje in de buik. Een beetje zenuwachtig inderdaad. En dat is ook niet zo gek. Want ja, we zijn ook een soort van overrompeld in positieve zin dat we hier nu al zitten. En nogmaals, ik heb dat al vaker gezegd, maar alle respect naar team Dane. Daar wordt mee gesproken en dan moet je ook door. En dat is heel gek. En nu zijn wij hier neergezet. Nou, dat klinkt heel bot. Ja, het is iets heel dubbels eraan ook. Ja, het is allemaal een beetje gekkig. Maar we proberen er gewoon het beste van te maken. En we hopen dat jij aan de andere kant van de radio ons in ieder geval een kans wil geven in 2022 om met ons op te staan. Ja, ze stelden zich heel nederig op. Volgens mij een hele goede begin. Ik zet een dikke punt achter de Mediaweek. En de nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me een hart vast. Ron Vergouwen, dank je wel. Ja, Maurits Hendricks, jij zei helemaal in het begin bij de perskaart dat Phil Jackson aan zijn spelers een boek gaf. En dat boek moest gelezen worden omdat dat als het ware een symbool was voor het jaar wat komen zou gaan. Jij geeft jezelf een boek. Wat wordt dat voor boek? Poeh. Voor dit komende jaar of voor de komende Spelen. Het worden je laatste. Daarna is er weer een nieuwe fase in het leven. Ja. Veelzijdig boek, denk ik. Ja, dat zeker. Er komt niet direct een titel in me hoeft op. Ook niet. Maar ik denk wel dat het zou voor mij heel goed zijn om af en toe even uit de actualiteit en de gekte te stappen. Want er zullen ongetwijfeld weer van allerlei dingen gebeuren bij de Spelen. Dat is nou eenmaal zo. Daar staat dan het vergrootglas op, daar staat de spotlight op. Dan is het wel goed om er sowieso even af en toe uit te stappen en een boek te pakken. Weet je al wat je gaat doen eigenlijk na de Spelen? Nee, niks concreets. Wel een paar hele leuke dingen die langs zijn gekomen. Een aantal dingen in de topsport. Er zijn natuurlijk in Nederland niet heel veel organisaties nog die op het niveau waar ik nu mag werken bij NOC-NSF actief zijn. Maar goed, daar zit zeker mijn hart, mijn passie. Maar uiteindelijk is wat ik graag doe, en dat is teams beter maken, presteren. Ja, dat kan je op in heel veel omgevingen kan je dat doen. Ik dacht al voordat dit uur begon, jij bent eigenlijk een geschikte marathongast. Want er zijn zo ontzettend veel meer dingen die ik nog aan je zou willen vragen. Ja, het uur vliegt. Het uur vliegt. En het was ontzettend interessant om je te horen. NOC, NSF, technisch directeur Maurits Hendricks, heel hartelijk dank voor je komst. Dank jullie wel. Word niet ziek. Nee. Zet hem op daar met alle Olympische medailles die we gaan winnen. En we gaan het afwachten wat je gaat doen hierna. Dank je wel. Dit was de perstribune van deze week. Na tweeën de collega's van Langs de Lijn, Henry en Hugo. Heel veel plezier daarbij en een mooie zondag nog. Dag. Een programma van Max.